Radio 1. Het NOS-journaal. De Israëlische president Herzog zegt dat Israël militair aanwezig moet blijven in de Gazastrook. Volgens Herzog zal Gaza anders opnieuw een basis voor terroristen worden. In de Financial Times zegt de Israëlische president dat zijn land daarom een sterke strijdmacht zou moeten achterlaten. De VS en China zijn naar eigen zeggen nader tot elkaar gekomen. De Amerikaanse president Biden en zijn Chinese ambtgenoot Xi hebben in Californië 4 uur met elkaar gesproken. Ze hebben afgesproken om hun militaire communicatie te herstellen en samen de druk fentanyl te bestrijden. Het demissionair kabinet wil een verbod op deurverkoop en telemarketing. Ondanks strengere regels krijgen veel mensen nog altijd ongewenste telefoontjes en huisbezoeken. Vanwege de Europese vrije markt kan een algeheel verbod niet zomaar. En daarom vraagt het kabinet de EU om een uitzondering. Steeds vaker verbieden gemeenten vlees- en vliegreclames vanwege de impact op het klimaat. De reclames komen dan niet meer op openbare plaatsen zoals bushokjes. Reclamebrancheorganisaties zien liever een landelijk verbod. Demissionair minister Jette laat zo'n verbod over aan een volgend kabinet. En in het westen van België wordt opnieuw veel wateroverlast verwacht door regen. De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen roept mensen op alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. En laat kinderen niet buiten spelen, waarschuwt hij. Het weer vandaag blijft het in het noorden bijna helemaal droog, met in de ochtend ook flink wat zon. In het zuiden is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd motregen bij maximaal 9 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits zijn nu gelukkig snel aan het verdwijnen, maar er zijn nog wel een paar uitzonderingen. De A28 bijvoorbeeld, vanuit Amersfoort naar Utrecht. Daar nu 2 kilometer file, vanaf Den Dolder tot aan afrit Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk, hou rekening met 40 minuten vertraging. Dan nog dichte mist, waardoor een spitsstrook dicht is op de A50 vanuit Os naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Grijshoort en Hoenderlo 12 kilometer langzaam rijden. Reken daar op ongeveer 20 minuten vertraging. Dan ook nog oponthoud op de N208 Sassenheim richting Haarlem. Vanaf Lisse file tot aan de N207. De reis duurt daar 20 minuten langer. En slecht nieuws voor weggebruikers op de N59. In beide richtingen is de weg daar dicht bij Zierikzee. Dit duurt waarschijnlijk nog tot na het middaguur. Omrijden kan via de omleidingsroute U15 over de N653 en de N655. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 16 november met vandaag. De Spraakmaker. Is filosoof Lammert Kamphuis. Met hem en een dapper panel van proefpersonen gaan we een sociaal experiment aan. Waarbij de centrale en momenteel actuele vraag is: waarom kijken we naar hetzelfde, maar zien we allemaal wat anders? Interessant in deze dagen van debatten en lijsttrekkers die ons proberen te overtuigen. In het mediaforum. De beelden van couveuse baby's in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad werden in het 8-uur-journaal ingeleid met de tekst: zeer aangrijpende beelden. Moet je deze beelden wel uitzenden, gelet op alle propaganda die er ook verspreid wordt. En verder? De factcheckers van Pointer hebben het CDA-verkiezingsprogramma onder de loep genomen. En daarin staat: in Nederland komt er door de komst van arbeidsmigranten en asielmigranten elk jaar een stad als Breda bij. Wat hebben we aan dat soort vergelijkingen? En misschien nog wel belangrijker, klopt het wel? Maar we beginnen vanochtend met geen stelling, maar een vraag in Stam.nl. En die is: waarom zweeft u nog? Deel uw ervaring op 0800 1101. Ja, er zijn nog zoveel zwevende kiezers. Dus, ja, joh. Nog steeds zijn er veel mensen die niet weten op welke partij ze gaan stemmen woensdag. Er zijn natuurlijk heel veel zwevende kiezers. Weet je al wat je gaat stemmen? Nee, ik zou, en ik vind het een beetje suf worden ook zo langzamerhand. Wat op 59% van de mensen nog zwevend is. Ja, dat is een ongekend hoog aantal. Hè. Zoveel zwevende kiezers. Dus, ja, joh. De lijsttrekkers hebben dus nog 7 dagen om alles uit de kast te trekken. Worden wij dus doodgegooid met politici en hun campagnespotjes. Hoe komt het dat zoveel mensen nog geen beslissing hebben genomen? Ja, om de vraag dan maar meteen aan de spraakmaker van dienst voor te leggen, filosoof Lammert Kamphuis. Goedemorgen, Lammert. Goedemorgen. Ben je zwevend nog? Ik ben nog zwevend. Ja? En zweef je ergens tussen of zweef je erboven? Nee, ertussen, ja. En het heeft bij mij denk ik ook, er is een partij waar ik me het meest bij thuis voel. Mm-hmm. En ik twijfel dan tussen, ga ik voor die partij of ga ik toch mijn stem iets strategischer inzetten? Dus het is die twijfel. Want de stem waar je bij thuis voelt is, zou niet per se strategisch handig zijn. Nee. Nee. Nee. Je gaat niet zeggen welke partij het is. Ga ik even niet zeggen. Is dat eigenlijk impertinent om te vragen of niet? Nou, vind nee, vind ik niet. Nee, maar ik ga het niet beantwoorden. Ja. Jij hebt wel als filosoof, kom je wel aan je trekken, toch? Want al die zwevers, hè, dat heeft een bepaalde schoonheid ook, toch? Ja, ik vind eigenlijk dat als 60% nog aan het zweven is, dan als filosoof hoor ik Socrates in mijn achterhoofd meejuichen. En ja. Socrates die zei ooit, het enige wat ik zeker weet, is dat ik niks zeker weet. En zelfs daar ben ik niet helemaal zeker van. Ja. Dus onwetendheid wordt in de filosofie ook vaak wel gezien als een soort kracht. En het is ook een katalysator tot onderzoek, nieuwsgierigheid, dingen uit willen zoeken. Mm-hmm. Dus als filosoof doet het me ook wel goed om te horen dat er nog veel gezweefd wordt. Maar denk je dat die zwevende kiezer ook daardoor juist nog meer, misschien wel uiteindelijk een inhoudelijkere keuze maakt, omdat hij op onderzoek uitgaat, omdat hij zweeft? Ja, het zou wel kunnen, denk ik. Als je nog zweeft, dat je dan iets ook nieuwsgieriger blijft en jezelf niet te snel vastlegt. Ja, precies. Jan Slachter is binnen voor het Mediaforum. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. De baas van Omroep Max. Misschien aan jou ook dan maar de impertinente vraag. Weet jij al wat je gaat stemmen? En zo ja, wat dan? Ik ben eruit, maar wat het gaat worden, dat ga ik hier niet zeggen. Nee. Dat heb ik het verleden wel eens gedaan, maar dat is me niet in dank afgenomen. Moet ik ook niet doen ook. Ja. Maar ik ben er al een tijdje uit. Ja. En wat was voor jou het moment dat je dacht, oké, dat wordt hem? Ja, op het moment toch wel dat die verkiezingsprogramma's binnenkwamen. Mm-hmm. Dus heb ik eigenlijk wel niet helemaal van kaft tot kaft gelezen, maar wel doorgenomen. Ja. En twee, wat je nu wel ziet, hè, dat zie ik ook wel in mijn vriendenkring, dat er toch echt wel heel veel zwevende kiezers zijn. En dan gaat het niet zozeer dat ze nog gaan kiezen uit 20 partijen, maar dat het om 2 partijen gaat. Ja. Daar waar we natuurlijk in het verleden wel eens discussie hebben gehad, moeten we over links of over rechts. Mm-hmm. Hè, dat was natuurlijk met de Provinciale Staten wel een beetje het geval. Dat merk ik nu minder. Hè. Ja, ja. Waar zit volgens jou dan de twijfel op dit moment? Ja, toch wel bij de nieuwe partij van Pieter Omtzigt. Hè. Ja. Er valt nu wel wat te kiezen. Er zijn allemaal nieuwe gezichten. Ja. Hoe komen ze over? Wat vertellen ze? Dus daar denk ik dat mensen hun keuze van laten afhangen. Dus wat dat betreft gaat het nog heel erg spannend worden welke kant het op gaat. Ja, dat vind ik wel weer fascinerend. Ja. Iemand die daar in ieder geval verstand van heeft, zwevende kiezers en dat hele fenomeen, is natuurlijk Peter Kannen. Hij is senior researcher bij peilingbureau INO Research. Goedemorgen, meneer Kannen. Goedemorgen. Ja, hooguit 40% is er dus echt helemaal uit, hè? Is er zeker van. Een kleine week voor de verkiezingen. Is dat eigenlijk uitzonderlijk? Want dat betekent dus dat 60% nog wel een beetje zeg maar in beweging is. Ja, ik weet niet precies waar je die 40% vandaan hebt, maar dat komt niet uit ons onderzoek. En dat geeft ook gelijk aan hoe fluïde dit cijfer ook is, net zoals het hele onderwerp. Okay. Zeg dat er een grote groep zwevende kiezers is, als we daar even op houden? Wij in ons onderzoek van gisteren zei 25% zeker te zijn. Dus 3/4 weet het nog niet zeker. Ja. Waarvan 14% helemaal nog niet weet waarop te stemmen. Ja, precies. En is dat nou heel veel meer dan andere jaren? Nou, dat valt eigenlijk wel meer mee. Het is maar een beetje meer dan het zweven dan bij de vorige verkiezingen een week van tevoren. Ja. En eigenlijk is het volgens mij al, gaat het al sinds Pim Fortuyn dat mensen heel erg lang moeten nadenken over wat ze willen gaan stemmen. Mm-hmm. Omdat die partijen natuurlijk ook heel erg in beweging zijn. Ze komen en ze gaan en er zijn geen vaste waarden meer. Mm-hmm. Ja. En waar zit de twijfel op dit moment dan vooral? Dat zijn dus bij die nieuwkomers, zit het tussen BBB, NSC... Het zit overal. Erbij, hoor ik. Het zit eigenlijk overal. Ja? De meest zekere kiezers zitten zoals altijd bij de SGP. Maar zelfs daar is de helft toch nog ook nog naar andere partijen aan het kijken. Bij de VVD is men redelijk zeker. En bij eigenlijk alle andere partijen is de twijfel groot. En dat is op links bij D66, SP, GroenLinks, PvdA, Volt, Partij voor de Dieren. Dat weet maar 1/4 het zeker. Of nog minder. Ja, ja. Maar op rechts bij de Boer-Burgerbeweging, bij Nieuw Sociaal Contract, idem dito. Ja. Dus er is aan beide kanten kan er nog echt wel wat veranderen. Wordt er volop gezwoven. Ja. Ja. Ja. En tegelijk vind ik ook dat je het zweven moet je ook weer... Ja, dat Socrates is eigenlijk wel mooi om daarbij te gebruiken. Want het is ook weer niet zo dat mensen die het niet weten, dat ze helemaal niks weten. Mm-hmm. En ze hebben wel vaak in beeld van, nou ja, als ik nu met het mes op de keel een keuze zou moeten maken, nou oké, dan doe ik wel dat. Ja, ja, precies. Er is veel keuze voor de rechtse kiezer dit jaar ook, hè? Kan dat eigenlijk nog voor echt wel verrassingen gaan zorgen? De verwachting is namelijk dat rechts wel een behoorlijke, vinger in de pap krijgt. De vinger in de pap. Ja, nou, kijk, ik verwacht eerlijk gezegd. We gaan straks een strategische stem gaan we weer zien. Hè. Dat zie je bij elke verkiezing. Die gaat straks het verschil bepalen. Ja. Dat was in 2021, ging die vaak naar D66, naar Sigrid Kaag. En ik denk nu eerlijk gezegd. Ik verwacht ook een klein beetje een verrassing op links. Omdat die strategische stem op links is heel simpel. Want als je strategisch wil stemmen, als je een links kabinet wil, dan is er maar één mogelijkheid. Dan ga je naar GroenLinks PvdA. Ja, dan ga je niet naar de SP. Want dat schiet er niet op dan. Nee, precies. Maar dat geldt voor al die andere partijen. Op rechts is dat heel lastig. Want je hebt eigenlijk 2, 3, 4 partijen die in aanmerking komen. In ieder geval VVD, Nieuw Sociaal Contract. Maar ook de PVV komt daarbij. Ja. Dus als je nou een rechtse kiezer bent en je wilt strategisch gaan stemmen, op welke partij moet je dan gaan stemmen? Ja. Dat is een stuk lastiger. Ja, zeker. Dat is een lastige vraag dan. Ja. Wat geeft nou doorgaans een duw in zo'n laatste week? Wat is dan een zoals dat heet, een game changer? Nou, kijk, de debatten wel. Hè. Je hebt bij meerdere verkiezingen gezien dat debatten net het laatste duwtje gaven. Maar ook die stemhulp. Hè. Want mensen zijn natuurlijk nu echt. Ze worden natuurlijk nu even een hele korte tijd. Het moet in een razend tempo. Worden ze overspoeld met interviews, met debatten, met stukken in de krant, talkshows, alles gaat erover. En dan gaan ze ook die stemhulpen invullen. En dan zien ze van, oh, kijk, ik zit dus eigenlijk daar. En die twee dingen samen. En dan kijken ze naar de peilingen. Want we hebben maandag nog een laatste peiling. Datgene wat u doet, heeft ook invloed. INO, wij komen maandag. En Ipsos komt, dacht ik, dinsdag nog met de laatste peiling. Ja. Wij misschien ook nog. En daar gaan die kiezers allemaal naar kijken. En dan denken ze, oké, wat kan ik nog doen om mijn stem zo maximaal mogelijk in te zetten? Ja, precies. Want dan hoorde ik gisteren dat via die peilingwijze dat Omtzigt op 4 zetels verlies staat. Wat doet dat dan vervolgens eigenlijk? Zo'n mededeling? Die 4 zetels verlies waren ook van INO, hoor. Die waren ook van ons. Ja, natuurlijk. De peilingwijze is INO Research en Ipsos. Ja, precies. Dat is een gemiddelde. Ja, precies. Ja. Maar wat dat doet, nou ja, dat maakt het nog weer ingewikkelder. Want eerlijk gezegd, een week geleden dacht ik, en ik denk velen met mij, een Nieuw Sociaal Contract sloeg een gaatje, nam een voorsprong. Ja. Ik dacht, oké, dit kon wel eens het verschil gaan maken. En zoals een wielrenner die ontsnapt uit het peloton. Ik dacht, die is weg. Maar niet. Nee. Dus nu zit het weer heel dicht bij elkaar. Dus dat maakt dat mensen tot het einde toe blijven twijfelen. En dat het tot het einde toe ook spannend blijft. Ja. En dat het ook echt nog wel meerdere kanten op kan. Precies, dat voedt dan eigenlijk nog even de twijfel een aantal dagen in ieder geval. Peter, ik denk het wel. Ja, hartelijk dank voor deze bijdrage. Ga ik naar Fatahaneh Farzad. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft nog niet gekozen, begreep ik. Hè? Dus u bent ook een van die zwevers. Nee, ik heb nog niet een keuze gemaakt. Maar ik beschouw mezelf, en dat heb ik gezegd, ik beschouw mezelf niet als een zwevende kiezer. Oh. Ik beschouw mezelf en de rest van de mensen. Mm-hmm. Ik snap wel dat het een woordkeuze is, maar wij zijn bewuste kiezers. Ja, ja. Omdat we gewoon heel goed nadenken en dingen overwegen. Ja. Om te kijken van, oké, wat wil ik? En waar sta ik voor? Ja. En welke partij is niet alleen in mijn belang, maar in belang voor wat ik voor sta. Ja. En waar het om gaat, is dat, naar mijn mening, niet zwevende partijen bestaan op dit moment. Dan zwevende kiezers. Oh. Want als ik naar debatten kijk en als ik naar partijen kijk, programma's, noem maar op. Alle avondprogramma's gaan zo wat daarin. Nou, wat er eerder ook was, je wordt er letterlijk mee doodgegooid met die gesprekken. En dan hoor ik af en toe van die gesprekken waarvan ik denk van, dit gaat toch niet goed komen, zo, met dat soort mensen. Mm. Want dan spreekt bijvoorbeeld een Partij voor Dieren, die spreekt over allerlei taksen voor mensen, die anderen, ze proberen elkaar onderuit te halen. Dan hebben we de rechtse partijen, waarbij dus heel veel fout is gegaan in het verleden. Wat ik mis bij die partijen, hartstikke leuk dat allemaal nieuwe lijsttrekkers zijn en noem maar op, nieuwe gezichten. Maar ik hoor ze niet zeggen van, mensen, we hebben fout gemaakt. Onze partij heeft in het verleden fouten gemaakt. En wij gaan proberen om te beginnen die fouten wat er nog openstaan goed te maken. Ja. Want we maken allemaal mooie nieuwe beloftes en nieuwe reclames en we gaan staan allemaal populair doen voor de televisie. Dat komt niet geloofwaardig over. Ja. Vanochtend heb ik ook op uw radio zitten luisteren, bijvoorbeeld in het gesprek met de heer Omtzigt. Ja. Naar mijn mening. Ja, komt hij ook niet heel erg geloofwaardig over op bepaalde punten. Hm. Natuurlijk, hij heeft heel veel goede dingen naar voren gebracht. Ja. Maar dan zegt hij vervolgens, als ik besluit om dat te doen, dan ga ik ervoor. Als ik besluit om dat te doen, dan ga ik ervoor. Dan denk ik, als is voor mij geen geen goede dingen. Is het, gaat u besluit nemen of gaat u het niet nemen? Ja. U vindt eigenlijk de politieke partijen en de kandidaten niet stevig genoeg en consequent genoeg. Mag ik het zo heel kort samenvatten? Ja, en dat er ook bijvoorbeeld dat partijen worden uitgesloten, zoals bij VVD en bij meneer Omtzigt. Ze sluiten PVV uit. Met alle respect. Er zijn zoveel mensen die zich vinden in datgene wat meneer Wilders zegt. En meneer Wilders, die is ook al, natuurlijk was hij een tijdje misschien enthousiast en heeft hij dingen geroepen wat politiek correct niet mag. Mm-hmm. Maar hij zegt ook goede dingen. En af en toe voel ik van zitten we nou in basisschool of zo, dat we groepen uitsluiten. Met jou wil ik niet spelen. Ah, met die anderen wil ik spelen. Ja. Doe mensen, doe gewoon volwassen. Ja. Luister echt een keer naar het volk. Maar ik denk dat de heren en dames politici graag duidelijkheid willen scheppen, hè, door elkaar uit te sluiten. Want dat is dan de vraag die eraan vooraf gaat, namelijk. Daar heeft de kiezer behoefte aan die duidelijkheid. Maar wat gaat bij u dan uiteindelijk de doorslag geven in uw keuze straks, als u in het stemhokje staat? Want u bent niet zwevend, maar u bent er nog niet uit, als ik het goed begrijp. Ik ben nog niet uit. Ik zit eigenlijk te denken, inderdaad, en dat is het hele gekke. Ik zit te denken tussen de partij van de heer Omtzigt en de Wilders. En dat zijn twee verschillende partijen. Ja, interessant. Maar wat ik naar luister, ze hebben heel veel dezelfde onderwerpen, zelfs de standpunten. Dan denk ik, in plaats van met elkaar tegenover elkaar zitten, ga eens kijken waar jullie samen die punten naar voren kunnen brengen en het kunnen verbeteren. Want beide kanten hebben goede ideeën. Ja, en vooral op het gebied van migratie zullen ze elkaar vinden, denk ik. Ja. Ik zoek de partij die open staat voor het ideeën van anderen in plaats van elkaar de grond in te stampen. Ja. En daar waar ik mij vind, dan zeg ik, ik ben geen blonde Nederlander, maar ik ben een Nederlander. En ik neig meer naar de partij van de heer Wilders, want die stelt zich nu op dit moment veel meer open dan alle andere partijen die eigenlijk hoog in de peiling staan. Ja, een open opstelling, dat is voor u belangrijk, mevrouw Varzat. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Roen Hendriksen, goedemorgen. U belde ons ook vanochtend. Ja. U hoopt de komende week verder te komen qua inhoud, hè? Want u vindt de partijen allemaal maar een beetje op elkaar lijken eigenlijk. Ja, klopt. Ik vind het veel in het midden elkaar opzoeken. En op inhoud heb ik gemerkt, dat vind ik trouwens wel interessant aan de vorige spreker, dat hij vooral neigt naar een partij die ook zich openstelt en dan vervolgens toch blijkbaar richting Wilders neigt. Nou, ik zou dan denken, er zijn partijen die zich openstellen die wat mij betreft in ieder geval aan de andere kant van het spectrum zitten. Dat is natuurlijk een subjectieve zeker, dat zijn we allemaal. Ja. Maar waar het mij over gaat nu is dat ik zelf denk en ben zelf erop betrapt dat ik strategisch neig te gaan stemmen, omdat ik het nogal richting rechts vind gaan, tenminste in de peilingen. Ja. Dus dan wordt het PvdA GroenLinks. Ja, terwijl ik Rob Jetten eigenlijk ongelooflijk goed vind in deze campagne ook. En in zijn ideeën ook in zijn ministerschap. Dus het is echt een klimaatdoener volgens mij. Echt iemand die heeft bewezen dat hij het kan, ondanks zijn jonge leeftijd. Dus mijn sympathie gaat uit naar Jetten en zijn partij. Strategisch gezien zou je dan denken, toch zorgen dat links groter wordt. Misschien moet ik dan bij Frans Timmermans zijn. Ja, nou, dat is dan dus inderdaad even de afweging die je moet maken. En Volt zit er nog bij, hè? Maar goed, die zijn zo radicaal. Maar die kwamen bij mij in stemwijzer op nummer 1. Dus dat soort keuzes daar om het nog verwarrender te maken. Er zitten eigenlijk drie opties. Ja. Yes. Nou, heel veel wijsheid dan, toch? Dankjewel. En misschien ook gewoon vanuit jezelf, op jezelf afgaan. In ieder geval op je eigen gevoel en je verstand natuurlijk ook. Fokko Hamburg, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U gaat tot de laatste peilingen bekijken wie er het dichtst tegen de PVV aan ligt. En daar dan uw stem op baseren. Dat moet u even uitleggen. Nee, op de VVD. Oh, de VVD. Ja, oké. Okay. Mm-hmm. Ja. En waarom niet op de VVD zelf stemmen dan? Nee, beslist niet. Want wat er heel erg ontbreekt in deze verkiezingen is dat de wereld in brand staat. En er is overal oorlog in Oekraïne, Rusland, Midden-Oosten. Ja. En er is zelfs onrust in Europa in bepaalde steden. En dan heb je na de verkiezingen een sterke leider nodig. Okay. Nou, en wat ik de laatste weken gezien heb, is dat Dylan daar totaal niet geschikt voor is. Oké, dus die valt af wat u betreft. Nou, ik ga dus gewoon echt heel doelbewust naar de peiling kijken van wie staat de tweede en heeft de kans om de grootste te worden. Mm-hmm. En daar ga ik op stemmen om te zorgen dat de VVD met Dylan als leider niet aan de macht komt. Oké. Okay. Dus het is eigenlijk, wat u betreft, is het meer een anti-Jesugus stem dan een pro-waarschijnlijk Omtzigt stem? Nou, we hebben gewoon een sterke leider nodig. Ja. Ja. En ziet u die in het landschap op dit moment? Ik zie er twee. Dat zijn Timmermans en Omtzigt. Ja, oké. Okay. Ja. En wat gaat u dan nog die komende dagen? Hè? Waar gaat u dan de debatten extra goed volgen? Of wat gaat u doen om uzelf te overtuigen van wie het dan moet worden? Of eigenlijk stem je op een partij, hè, natuurlijk ook. Vooral. Ja, nou, dat heb ik heel... kijk, mijn voorkeur gaat uit naar Timmermans. Hè, want die heeft leidinggevende capaciteiten. Die is rustig, kan luisteren naar mensen. Ja. En, maar als Omtzigt dichter bij de VVD staat, dan ga ik op Omtzigt stemmen om alleen maar, ik hoop, tot Dylan niet onze leider wordt. Nee, want dat is duidelijk. Al, ja. Zie je al voor je hoe zij met Erdogan om tafel moet gaan zitten, president van Turkije. Oh ja, dat is een interessante. Ja, ja, dat is een hele interessante. Nou, en ik heb haar de laatste weken niet een spinnig optreden in een... Met standpunten heb ik haar niet goed uitzien komen. Ja. Ze is wel consequent. En wat betreft Erdogan inderdaad, waarom is dat eigenlijk interessant, vindt u? Nou ja, kijk, een paar jaar geleden hebben ze er ook een hele grote deal mee gesloten met de vluchtelingen met Turkije. Mm-hmm. En dan gaat het op een gegeven moment niet goed in Turkije. En dan dreigt Erdogan gewoon de vluchtelingen gewoon Europa in te jagen. Ja, ja. En daar zijn ze mee voor het blok gezet. Ik weet niet hoeveel geld er weer naartoe gegaan is en hoeveel er ook is. En nog niet 2 jaar later of 3 jaar later maken ze dezelfde deal met Tunesië. Ja. Ja. Ja. Ja, de omstreden deal in Tunesië inderdaad. Meneer Hamburg, ik ga even verder met u goed vinden. Het is mij in ieder geval duidelijk. In ieder geval wilt u niet dat Jesugus premier wordt. En dus daar gaat u uw stem eigenlijk op baseren. Dank u wel. Mark Thiessen, goedemorgen. Goedemorgen. Een heel groot deel weet dus nog niet zeker waar ze op gaan stemmen. Even los van hoe groot die groep is. Die is groot. Kun je als campagneteam eigenlijk nog iets, op dit moment, hoe lang hebben we nog? 6 dagen. Iets in je koers veranderen om die zwevers massaal binnen te halen en te overtuigen. Wat moet je dan eigenlijk doen op dit moment in de campagne? Nou, ik denk dat alle campagneteams natuurlijk een maand of 2 geleden hun strategie bepaald hebben. Ja. En dat het is heel moeilijk om je strategie te wijzigen in de laatste week. Hè. Dus dat is, ja, dan moet je ineens hele nieuwe rare dingen gaan doen. En dat gaan kiezers ook niet waarderen. Maar wat mij opvalt is dat door die laatste peiling de 3 koplopers eigenlijk het verhaal kunnen gaan houden wat ze het liefst zouden willen houden richting hun kiezers. Ja. Bij Timmermans is dat, ik ga de rechtse dominantie voorkomen. Mm-hmm. Bij Omtzigt is dat, die staat nu 2e in plaats van wat hij altijd stond de laatste maanden 1e. Ja. Hij kan zeggen, maar niet weer die oude politiek. Kies nu voor echte nieuwe politiek. Ja. En Jessica staat precies waar ze wil. Een week voor de verkiezingen eindelijk in de aandacht en aan de leiding. En die zal al het vuur gaan trekken. En daar houdt de VVD wel van. Ja. Dus dat gaat een heel interessante dynamiek worden. Ja, ja, precies. Nou hoor ik ook van veel bellers dat ze hopen op inhoud ook te kunnen gaan stemmen. Hè. Dat zien we ook in de reacties die binnenkomen. Gaat het daar deze laatste week nog om draaien überhaupt? Of gaan we alleen nog maar praten over poppetjes en wie waar en met wie en hoe? Ja, ik denk, je kan nooit echt voorspellen wat in zo'n laatste week gebeurt, dus wie weet. Maar dit is nooit een verkiezing die over de inhoud is gegaan. Nee. Het is altijd over de poppetjes gegaan. Zo is het wel. Ik sprak jou 2 weken geleden en toen hebben we geconstateerd dat het roepen dat het vooral over de inhoud moet gaan, dat het op zich alweer een frame is, toch? Dat is een frame, inderdaad. Dus dat, ja. Hè, maar het is nooit echt over de inhoud gegaan. Het is toch altijd over de poppetjes, Omtzigt, Timmermans en de politiek zelf gegaan. En dat zal dus ook in die laatste week bepalend zijn. En wat je nu gaat zien is, mensen roepen natuurlijk altijd, we willen meer inhoud, maar ze stemmen daar niet echt op. Hè. Dus ook in het gesprek met de meneer hiervoor, mm-hmm. Je ziet, mensen stemmen ook vanuit, ik wil voorkomen dat een ander aan de macht komt. En dat gaat nu een hele grote factor spelen. Ja. Want hoe spelen partijen daarop in dan? Want ze weten dus, er zijn strategische stemmers, er zijn zwevers. Wat doe je als partij nu? nu kan je een angstbeeld gaan creëren van een ander die aan de macht komt. En met name voor Timmermans is dat belangrijk. Dus die kan nu echt geloofwaardig zeggen, stem op mij, alle linkse kiezers. Want anders hebben we straks Wilders en Jezilkus aan de knoppen. En ook Omtzigt zou zo'n strategie kunnen volgen. Ja. Dus het gaat nu juist, denk ik, meer nog op de poppetjes en over de politiek zelf dan over de inhoud. Ja, precies. Alleen maar meer. Alleen maar meer. Dan tot nu toe. Hartelijk dank, Mark Thiesse, campagne-strateeg. Huivert Krabbendam, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben een zwevende kiezer en dat komt omdat ik eigenlijk die partijprogramma's heb bekeken en uit geen enkel partijprogramma iets kan halen waarvan ik dan helemaal achter sta. Allemaal hebben ze iets, maar niets heeft alles. Ja. En dat maakt het zo ontzettend lastig. Vorige keer had ik één partij, die gaf me duidelijk wel een beeld waarvan ik achter kon staan. Ja. Maar nu, het gevolg ervan is dus dat ik anders ga stemmen, namelijk vanwege mijn achtergrondvoeding, christelijke opvoeding, ga ik op een partij stemmen met de christelijke signatuur. Ja. Dus het is totaal anders dan wat ik zou willen. Ja. Maar u zegt iets interessants, namelijk, en ik denk dat dat herkenbaar is voor heel veel mensen, dat je in die partijprogramma's en verkiezingsprogramma's niet je helemaal zult herkennen. Er zijn altijd dingen dat je denkt, dit neem ik dan maar voor lief eventueel, als die partij mijn stem gaat krijgen. Wat is bij u wat dat betreft echt een no-go? De betaalbaarheid van de plannen die ze hebben. Er worden heel veel plannen gepresenteerd en er wordt heel erg slecht onderbouwd. Of het moet gaan winsten van de grote bedrijven, waar ik veel moeite mee heb. Andere onderdelen van die partij ben ik dan weer een voorstander van. Dus het is gewoon lastig om daar, vooral die betaalbaarheid daarvan. En wel weten wat het allemaal gaat kosten, maar niet weten wat het allemaal gaat opbrengen. Wat een andere partij weer terecht zijn. Ja, of niet weten wat het gaat kosten, dat kan ook nog. Of niet laten doorrekenen wat het gaat kosten. Exact, ja. Dat maakt het lastig. Ja. En u gaat dus uiteindelijk, wordt het waarschijnlijk een christelijke partij? Uiteindelijk wordt het een christelijke partij. Ja, en dat heeft weer te maken met uw achtergrond. Maar dat wilt u eigenlijk niet. Die vind ik ook een beetje ingewikkeld. Ja, dat maakt het ingewikkeld, hè? Ja, ik weet gewoon niet op welke partij ik moet stemmen, omdat ze toch te weinig bieden op inhoud. Ja. En de christelijke partij geeft mij gewoon voor mij dan het beste gevoel erbij. Ja, precies. Dan valt u eigenlijk terug op de oude waarden, zoiets. Juist. Ja, precies. Helder, meneer Krabbendam. Hartelijk dank. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de vraag, waarom zweeft u nog? De discussie gaat uiteraard verder in onze spraakmakers-community. Johan van Ommen die zegt dat de spanning op de verkiezingsdag over welke partij groot wordt en wie het initiatief kan nemen voor de regeringsformatie zijn keus kunnen beïnvloeden. U kunt meepraten, spraakmakerscommunity.nl. 22 november is de Tweede Kamerverkiezing. Dan stemmen we om samen de toekomst van Nederland te bepalen. Of je nou jezelf wil laten horen of gaat voor de mensen om je heen. Invloed begint met één stem. En al onze stemmen samen maken een geluid. Elke keer dat er iemand stemt voor wat hij belangrijk vindt, wordt dat geluid luider. En wordt er beter naar geluisterd. Op die manier worden zoveel mogelijk mensen gehoord. Dus stem ook 22 november, want elke stem telt. De wereld staat in de fik. Gelukkig kunnen we het nog blussen. Keer het tij en kies 22 november Partij voor de Dieren. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Hoi, ik ben Eva. Ik zet me al lange tijd in voor vernieuwing in de zorg. En dat doe ik nu ook samen met VGZ. Want VGZ is dé zorgvernieuwer. Zij helpen nieuwe plannen en ideeën verder te brengen. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op c-touch.nl. Profiteer nu van Black Friday deals bovenop de laagste prijsgarantie bij Tuin Maximaal. Met 10% korting op glazen schuifwanden, plus 10% korting op verlichting, plus gratis levering. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Profiteer nu van Black Friday deals. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Gezinnen met een gewoon inkomen vallen buiten veel extra's en betalen de hoofdprijs als alles duurder wordt. Dat kan anders. Een fatsoenlijk land. CDA. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad speelt een belangrijke rol in de informatieoorlog. Die de oorlog tussen Israël en Hamas ook is. Beelden uit dat ziekenhuis worden door beide kampen gebruikt om hun punt te maken. Zou je al die beelden van een disclaimer moeten voorzien? Dat en meer bespreken we zo meteen in ons mediaforum. Maar eerst invallen in Duitsland om onderzoek naar een islamitisch centrum. Daarover meer in het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, de Duitse autoriteiten hebben tientallen invallen gedaan op verschillende plaatsen in het land vanwege een onderzoek naar een islamitisch centrum in Hamburg. Het onderzoek zou verband houden met mogelijke steun voor de Hezbollah-beweging in Libanon, zegt correspondent Charlotte Waiers. Ze zeggen deze organisatie werkt daarvoor in Europa en ook voor het Iraanse regime. Dus ze zeggen dit is eigenlijk zo'n beetje het belangrijkste propagandacentrum van Iran in Europa. En er is ook een politicus geweest die heeft dit een soort spionagenest genoemd. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Faeser, zegt dat Duitsland in deze tijd geen islamistische propaganda of antisemitische opruiing tolereert. De Israëlische president Herzog zegt dat Israël militair aanwezig moet blijven in de Gazastrook. Volgens de president zal Gaza anders opnieuw een basis voor terroristen worden. In de Financial Times zegt Herzog dat Israël daarom een sterke strijdmacht zou moeten achterlaten. Premier Netanyahu zei vorige week dat Israël een blijvende verantwoordelijkheid zal houden in de Gazastrook. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, zei daarna dat de VS een Israëlische bezetting van Gaza niet zal accepteren. En ook president Biden maakte vandaag opnieuw duidelijk aan Netanyahu dat dat een vergissing zou zijn. Steeds vaker verbieden gemeenten vlees- en vliegreclames vanwege de impact op het klimaat. Die reclames komen dan niet meer op openbare plaatsen zoals bushokjes. Reclamebrancheorganisaties zien liever een landelijk verbod. Minister Jette laat zo'n verbod over aan een volgend kabinet. De VS en China zijn nader tot elkaar gekomen. Amerikaanse president Biden en zijn Chinese ambtgenoot Xi hebben in Californië 4 uur lang met elkaar gepraat. Ze hebben afgesproken om hun militaire communicatie te herstellen en om samen de druk fentanyl te gaan bestrijden. In de VS is de moeder veroordeeld van een 6-jarig jongetje dat een lerares op een school verwondde met een wapen. Ze kreeg 21 maanden cel voor de combinatie van wapenbezit en drugsgebruik. Ze hoort later nog welke straf ze krijgt voor het verwaarlozen van haar kind. Het kabinet wil een verbod op deurverkoop en telemarketing. Ondanks strengere regels krijgen veel mensen nog altijd ongewenste telefoontjes en huisbezoekjes. Vanwege de vrije markt die in Europa geldt, kan een algeheel verbod niet zomaar. Daarom vraagt het kabinet de EU om een uitzondering op de regel, vertelt minister Adriaansens van Economische Zaken. In dit geval is er gewoon de koper wordt daarin benadeeld en wordt onder druk gezet. En daardoor vinden wij dat je daar niet meer die vrije keuze hebt. En daarom moeten we die regels strenger maken. In het westen van België wordt opnieuw veel wateroverlast verwacht door voorspelde regen. De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen roept mensen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. Laat kinderen niet buiten spelen, waarschuwt hij. De afgelopen dagen kampte West-Vlaanderen ook al met wateroverlast. Beken stroomden over, wegen liepen onder en hulpdiensten moesten vaak in actie komen. Het weer in het noorden vrijwel droog, met in de ochtend flink wat zon. In het zuiden is het bewolkt en valt van tijd tot tijd motregen en het wordt maximaal 9 graden. En voor de verkeersinformatie is daar Tim Schaap. Goedemorgen, Tim. Goedemorgen, het staartje van de ochtendspits. Een paar bijzonderheden nog. Allereerst lokaal dichte mist in de provincie Gelderland. Daar heb je ook last van op de weg, op de A50, Os richting Apeldoorn. Bij Alfred Hoenderlo is de spitsstrook dicht, omdat Rijkswaterstaat het niet goed kan monitoren vanwege de mist. Op dit moment een kwartier vertraging vanaf knooppunt Grijsoord tot aan Hoenderlo. Verder een ongeluk op de A44, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Sassenheim en Kaagdorp, 4 kilometer file met een kwartiertje vertraging. Komt omdat de linkerrijstrook dicht is. Dan nog een uitstapje naar de A4, Den Haag Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Bad Hoeverdorp, 10 minuten vertraging. Komt daardoor een kapotte lijnbus. En tot slot naar Schouwen-Duiveland voor de N59. In beide richtingen is de weg dicht bij Zierikzee vanwege een ongeluk. Waarschijnlijk gaat het nog duren tot na het middaguur. Omrijden kan via de omleidingsroute U15. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op c-touch.nl. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Vanaf 15 november zijn de regels voor een turboliquidatie fors aangescherpt. Heb jij nog geldtegoed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl en bepaal snel je juridische positie. Turbocheck. Een initiatief van Daniels Huisman Advocaten. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Geldtegoed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl. Turbocheck. Met mijn Albert Heijn Premium krijg je elke dag extra voordeel. Extra bonusaanbiedingen. Extra korting op bio en AH Terra. En extra zegels en miles. En extra lekker, de eerste maand is nu gratis. Kijk op ah.nl/premium. NPO Radio 1. KRO NCRV. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De PVV hijgt in de nek van PvdA GroenLinks en Omtzigt krijgt een klap. De laatste peilingen leveren weer genoeg materiaal op voor koppenmakers bij kranten en nieuwssites. Moeten media terughoudend zijn als het gaat om die peilingen? Want berichtgeving daarover die doet ertoe. Dit en meer bespreken we in ons Mediaforum met onze spraakmaker Lammert Kamphuis, filosoof. En daarnaast zitten Jan Slachter, directeur van Omroep Max, en Hansje van der Beek, journalist voor Omroep Human. Eerst kijken wij uiteraard even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Hansje van der Beek, goedemorgen, welkom. Morgen. Jij wilde het hebben over een verhaal dat je in NRC hebt gelezen over podcastmakers van audiocollectief Schik. Ja, Schik is denk ik wel allerbeste podcastmakers van Nederland, vind ik. En zij hebben aangegeven dat ze eigenlijk grote problemen hebben met hoe de NPO financieel omgaat met podcastmakers. Ja. Zij zeggen, eigenlijk kan dat niet. En veel podcastmakers gaan naar het NPO-fonds. Daar moet je een verzoek doen. Ik heb dat zelf ook gedaan. Ik zal maar meteen zeggen dat dat niet gehonoreerd is. Dus het zit ook wel hoog. Ja. Maar ik zie wel dezelfde punten die zij maken. Je moet daar echt... voor mijn gevoel moest je de podcast al af hebben voordat je daar voor dat geld krijgt. Je moet een enorm... heel goed onderbouwen waarom jij dat wil maken. Ja. Dus je moet ook al audio inleveren. Dus je moet al dingen hebben opgenomen. Je moet eigenlijk wel goede opbouwen aanleveren, goede uitzendingen eraan gaan zien. Kijk, en ik ben in dienst bij Human, maar ik maak dat samen met Michelle Salomons. En die is een freelancer. Ja, dan moet je al zoveel gratis werk doen. Ja. En als je dat geld dan niet krijgt, dan heb je toch wel een probleem. Zullen we eerst voordat we verder praten, luisteren hoe dat dan klinkt, hè? Die podcast van hun, van Schik, van dat audiocollectief. Bob en El Tarangu, en ze maakten ze onder andere en deden dit onder de vlag dus van inderdaad de NPO. Maar daar zijn ze nu mee gestopt. Lieve luisteraar, deze serie kwam tot stand met ontzettend veel liefde en gedeeltelijk met subsidiesteun. Ze maken kost veel tijd en geld. Daarom zal je soms een reclamespotje horen en kan ook jij ons vanaf nu steunen door vriend van de show te worden. Of doneer eenmalig, wat je zelf wil. Dank je wel en geniet van de erfenis. Ja, dus ze hebben eigenlijk de NPO wat dat betreft achter zich gelaten en zoeken nu naar andere bronnen. Ja, want dus wij zijn naar mijn idee de beste podcastmakers van Nederland verloren aan de commerciële. Ja. En Ja, ik vind dat toch wel een verlies. Ja, maar aan de andere kant, om even het voor de NPO op te nemen. Het is natuurlijk ook niet heel raar dat je met een gedegen plan moet komen. Het gaat over best flinke bedragen. Dus dan is het toch niet gek dat je met wat meer moet komen dan alleen maar een gedachtenspinsel. Ja, daar ben ik het mee eens. Maar ik denk wel dat het niveau echt wel heel hoog ligt. Bijvoorbeeld dat je al audio moet inleveren. Ja, dan moet je dus echt al dingen gemaakt hebben. Mm-hmm. Ja, ik weet nog wel, bij ons voelde het een beetje als een scriptie. Je kent dat gevoel wel, dat het maar doorgaat en enorm aan je gaat trekken. En ik snap ook echt dat je een goed verhaal moet hebben. Ik moet zeggen dat NPO ook wel een beetje een toereiking heeft gedaan. Want je hebt een productieaanvraag, dat is als je het echt gaat maken. Ja. Je hebt een ontwikkelingsaanvraag, dan ga je kijken of het lukt. Dat zijn de fases waar je geld voor krijgt. En nu heb je dus ook een conceptfase. Dus dat is, dan krijg je iets betaald voor dat verhaal. De ontwikkeling te maken. Ja. Maar ontwikkelingsbudget heb je wel gehad? Ja, klopt. Maar het punt is natuurlijk eigenlijk dat het veel te lang duurt en veel te traag gaat. En dat je eigenlijk plus altijd een half product moet komen waar je nog helemaal geen geld voor hebt. Dat is het eerste punt. Zit er wat in, Jan Slachter? Nou ja, ik denk dat je zeker een punt hebt als het gaat over, het is wel een beetje budgetair gezien het ondergeschoven kindje. Hè? Ik bedoel, ze ziet wat er naar radio en zeker naar televisie gaat. En ze dan kijkt welke budgetten er beschikbaar zijn voor podcast. Nou, daar word je niet rijk van. Dat is ook niet de bedoeling. Maar het moet er ook wel echt een verdienste zijn. Zeker die mevrouw die je net noemde, ik ben even haar naam kwijt, die dan ZZP'er is. Ja. Ja, die moet daar wel al haar rekeningen mee kunnen betalen. Ja. Dus het zou wat mij betreft wel wat, één, wat sneller mogen. Twee, ook wat geeft mensen ook een kans. Weet je wel, er zijn ook heel veel radio- en met name televisieprogramma's de afgelopen periode op de buis geweest, die echt wel mislukt zijn, waar ook heel veel geld naartoe is gegaan. Ja, ja. Dus maar geef ze een kans. Maar doe jij dat bijvoorbeeld als omroepbaas? Dat zou jij kunnen doen, toch? Daar budget voor vrijmaken? Ja, nou ja, sommige dingen betalen gewoon vanuit onze eigen middelen. Dat heeft de Human dan in beperkte mate. Maar dat betalen gewoon vanuit de vereniging. Hm. Van het lidmaatschap geld. Dat doe je wel. Dan hoef je niet oeverloze procedures. Nee, maar het moet uiteindelijk wel geplaatst worden. Ja. Je moet ook wel weer toekenning hebben van de NPO om het op het platform te krijgen. Maar als ik kijk naar die budgetten, en dat onderschrijf ik helemaal, denk ik, nou, zoveel is dat nou ook weer niet. En daar gaat echt heel veel tijd in zitten. Jij weet dat, want je hebt een podcast, toch? Samen met Siska Dresselhuis. Een podcast met Siska Dresselhuis. De geboden van Slachter en Dresselhuis en Donner. Was dat ook een leidensweg om dat voor elkaar te krijgen financieel? Nou, daar was men bij Radio 5 redelijk snel wel van overtuigd dat het leuk was om te doen. Ja. En donderdag nemen we de laatste op in de Grote Kerk in Hilversum. Met publiek, met samenzang, met een koor, met een organist en liederen van Johannes de Heer. Ja. U bent alle welkom. Gij zijt alle welkom. 2 uur. Hansje, ben je jaloers als je dat hoort? Nou, het lijkt me wel dat jij misschien wat meer kan regelen dan ik, inderdaad, als directeur. Nou, ja, maar qua geld wel. Ja, qua geld. Voor duidelijkheid, dit gaat over verhalende podcasts. Hè? Ja. Dus dat is echt wel een beetje de onderzoeksjournalistiek, toch? Ja, nou ja, daar heb je dus. Ja, ik denk niet dat je moet uitrekenen wat je dan per uur verdient. Nee. Zij hebben het over een dagbudget van €230. Nou, dat is al heel weinig, maar je zet er altijd meer tijd in dan je ervoor krijgt. Ja. En bij tv krijgen mensen inderdaad veel hogere budgetten. Dat kost ook sommige dingen veel meer, de cameramensen. Ja. Maar zeker schik. Zoals zij het zeiden, die maken beelden met woorden. En dat kost gewoon heel veel tijd. Ja. En dat moet ook betaald worden. Ja, dat moet betaald worden. Jan Slachter, jij kijkt uit naar het SBS-verkiezingsdebat van vanavond. Het debat van Nederland. Ze zijn er alle vier. Zeg maar gerust de grote vier. Dylan Jazilgus, Frans Timmermans, Pieter Omtzigt en Geert Wilders. Waar zult u zich misschien afvragen? Bij het debat van Nederland op 6. Het volk zorgt voor de stellingen en ik zorg ervoor dat ze zich niet helemaal misdragen en dat ze een beetje uit elkaar worden gehouden. En de afloop natuurlijk een vlijmscherpe analyse bij het programma Vandaag in Sight. Het debat van Nederland, donderdag 8:30, live op 6. Wilfred Gené zorgt ervoor dat ze zich niet misdragen. Wie eigenlijk dan? Geen idee. De kiezers of de partijen? Politici of de mensen in de zaal, ik weet het niet. Nee, maar waarom ik dit even naar voren breng? Want ja, we krijgen het ene debat naar het andere debat. Ja. Je hoeft maar de radio of televisie aan te zetten en je ziet een politicus voorbij komen. Ben je er al een beetje klaar mee ook? Ik ben er wel een beetje klaar mee, eerlijk gezegd. Ja. Maar vanavond ga ik wel kijken, want ik vind het wel belangrijk dat SBS6 met een debat komt. Je ziet hier echt toch wel de hand van Frans Klein, want hij heeft dit geïnitieerd. Hij is daar nu directeur. Ja, de oude directeur video van de NPO. En wat ik mooi vind, is dat de burger, Dus het worden geen debatten onderling van dat de ene politicus een stelling in mag brengen en de ander mag erop reageren. Mm-hmm. Maar dat de burger de stellingen aanbrengt. Dat vind je bijzonder. Dat vind ik ook wel heel erg bij SBS6 passen. Hè. Ja. De eindredacteur van Hart van Nederland, die zit ook in dat team die dat programma gaan maken. Ook hier in Mediaforum, Mark Veningen. Ik vind het best wel spannend. En ik vind het ook wel mooi dat SBS6 nu op een eigen manier een verkiezingsdebat gaat houden met vier belangrijke kopstukken. Ja. En, maar die kiezer aan de borrelpraat aan tafel bij VI, daar zie ik ook wel naar uit. Ja. En wordt het dan eigenlijk een soort van amusement meer voor je? Of hoop je ook nog dat je als zwevende kiezer... Dat debat, dat zal echt wel inhoudelijk goed zijn. Hè? Want ik denk dat een politicus ook daar wel door de mand kan vallen als een burger een vraag stelt of een stelling deponeert en er wordt omheen gekletst en hij krijgt geen antwoord. Dat zien de mensen direct. Maar ik denk dat bij VI, dat ze daar wel een beetje de voetbalkantine hanteren en daar dus nog een keer allemaal dunnetjes over gaan doen. Ja. En daar ook commentaar op zullen leveren. En je kunt zeggen wat je wil. Er kijken bijna iedere avond 1 miljoen mensen naar VI. Zeker. De kijker heeft altijd gelijk. Ja? Ja, vind ik van wel. En even over die kiezer aan het woord, ook die kijker dus. Onder andere bij Nieuwsuur zien we iedere avond wel toch 2 mensen zitten die vragen mogen stellen of een vraag mogen stellen. Ik vind dat een beetje tegenvallen, deze sessie van Nieuwsuur. Ik had daar wat meer van verwacht. Ik vind het een beetje mat. Ik heb al een paar keer afgestemd. Je ziet het ook aan de kijkcijfers. Voorheen gingen mensen daar massaal naartoe, want daar gebeurde het. Scherpe interviews, et cetera, et cetera. Ja, en deze ronde vind ik het allemaal wat minder. Het is wat minder scherp dan de vorige reeks. Die werd echt geroemd omdat het zo fel en strak en fel en goed voorbereid ook was. Heel goed voorbereid. Wat dit ongetwijfeld ook is, hoor. Hansje, kijk jij nog met interesse naar de debatten op dit moment? Ik heb ze nog niet allemaal gevolgd. Ik lees meer de kranten en ik kijk wel naar Nieuwsuur. Ik vind dat toch een hele fijne manier om te informeren. Ik ben het wel met je eens dat ze volgens mij... Ik denk ook wel dat we vorige keer helemaal dachten... het kan ook zo. Het is zo hard, zo goed voorbereid. Ja. Het spettert iets minder. Maar die burgers vind ik wel goed voorbereid. Want je hebt wel, het is echt moeilijk om zo'n vraag te stellen. En die burgers kunnen dat best wel goed. Dus ze hebben goed geselecteerd. Maar daardoor zit er wel iets minder emotie in. Wat dan vaak de bedoeling is. Hè? De boze burger komt dan toch aan het woord. Ja. Deze burger is misschien wel boos. Ja. Maar wel goed getraind. Ja, en geregisseerd vooral ook. Ja, precies. Ik denk dat je het vanavond bij SBS6 wel wat meer gaat zien. Ja, de boze burger. Lammert Kamphuis, die boze burger. Of de burger. Vind jij dat interessant als filosoof? De boze burger. Ja, de woede is natuurlijk altijd wel een belangrijk signaal dat er iets op het spel staat. Of dat er een waarde op het spel staat. Dus ik herken wel wat Hansje zegt. Dat als dat dan te gepolijst wordt, dan mis je ook misschien een beetje die... Wat staat er dan op het spel voor je? Want die woede valt vaak in de praktijk dan in zo'n uitzending nog wel mee. Eigenlijk ook. Dat moet natuurlijk ook wel. Anders kun je je vraag niet behoorlijk stellen. Maar het is vaak ook een beetje wat minder heftig dan van tevoren aangekondigd, bijvoorbeeld. Ja, en ik denk dat als je elkaar natuurlijk in de ogen kijkt, dan is het ook altijd iets moeilijker om zo woedend te blijven dan wanneer je achter je scherm zit op je toetsen. Ik kan me wel een voorval herinneren van de vorige keer. Dat was die mevrouw van het toeslagenschandaal die tegenover Mark Rutte stond. Ja, die was wel boos, toch? Ja. Ik bedoel, dat, en terecht. En terecht. Ja, precies. Gisteravond werden in het NOS-journaal beelden getoond van het grootste ziekenhuis van Gaza-stad. We zagen onder andere Israëlische soldaten couveuses en andere hulpmiddelen naar binnen dragen. En vlak daarna zagen we beelden van Hamas en baby's die naar andere afdelingen verplaatst moesten worden. Midden in de nacht gaat het Israëlische leger het ziekenhuiscomplex binnen. Van de inval laten Israëliërs niet zien. Later op de dag toont het leger wel hoe militaire spullen het Al-Shifa-ziekenhuis binnendragen. Het zou gaan om onder meer couveuses, babyvoeding en medicijnen. Vandaag kwam het Gazaanse ministerie van Gezondheid met beelden uit het ziekenhuis. Beelden van Hamas dus, die eerder in het ziekenhuis zijn gemaakt, maar die eerder niet naar buiten kwamen. Het is zeer aangrijpend wat we nu laten zien. De artsen en anderen in de kraamafdeling geven het op. De baby's moeten weg van de plek waar ze de beste zorg kregen. De beste zorg toen het nog geen oorlog was. Hamas wil dat de buitenwereld dit ziet. Propaganda, ongetwijfeld. Maar dat maakt de tragedie niet minder zwaar. Hansje, we horen Annegien Steenhuizen net zeggen, we gaan aan zeer aangrijpende beelden zien. Is het logisch dat die beelden wel getoond worden, wat jou betreft? Ik denk dat het heel moeilijk is om andere beelden of andere informatie te tonen. En ik vind dat ze het heel netjes hebben ingeleid. Bijvoorbeeld doordat er wordt gezegd propaganda, ongetwijfeld. Ja. Want het zal altijd propaganda zijn. Maar dat betekent niet dat het niet klopt. Dus het is inderdaad, ik vond dat heel goed gedaan. En dat benoemen, dat je er gewoon niet zoveel mee kan, dat je het niet gecheckt krijgt. Ja, wat zou je anders moeten? Ja, nou, dus, het niet laten zien, omdat je, hè, omdat wat je net zegt, je kunt het niet checken, je weet niet precies wat je uitzendt misschien. Ja. Maar ja, hoe informeer je de kijker dan? Ja. Jan, zijn er beelden die te ver gaan? Of moet je zoveel mogelijk laten zien, als je het maar goed benoemt? Ja, ik vind het heel lastig. Ik heb die beelden ook gezien en toen ik het zag, dacht ik ook, weet je wat, dan ben je heel erg ontdaan van wat je daar ziet gebeuren. Tegelijkertijd wordt er wel gezegd, het kan propaganda zijn, of het is propaganda. Dat zag je ook bij de beelden van de Israëlische militairen die dozen naar binnen brachten, waar heel groot op stond, geloof ik, allerlei hulpmiddelen voor kinderen. Hè? Mm-hmm. Dat was opgeplakt, zodat dat met de camera goed geregistreerd kon worden. Ja. En daar heb ik wel moeite mee, dat je enerzijds, dat wat we binnenkrijgen, één, geproduceerd is door Hamas en geproduceerd is door het Israëlische leger. Ja. En wat er nou echt van waar is, en als je daar heel cynisch naar kijkt, ik zeg niet dat het zo is, kan het ook in scène gezet zijn. En ik vind dat we daar wel heel moeilijk, dat het heel moeilijk is om daar een vinger achter te krijgen. Maar dat de NOS het toch uitzendt, omdat het enige materiaal is wat we hebben. Ja. Maar wel met toch wel de mededeling erbij. We hebben dit niet kunnen verifiëren. Dat moet je er steeds wel bij blijven zeggen. Ja, omdat het van Hamas komt en van het Israëlische leger. Ja, want we hebben ook even gebeld met Giselle van Kan, de hoofdredacteur van NOS Nieuws. En zij zegt, we hebben in de voice-over gezegd waarom we die beelden hebben laten zien. De beelden zijn de waarheid namelijk, maar ook propaganda inderdaad. Je wil weten wat er gebeurt, wat er gaande is en wat de bedoeling is. We proberen de beelden zo goed mogelijk te verifiëren. We kunnen nagaan wanneer ze gemaakt zijn en op welke plek er gefilmd is. Hansje, dus deze duiding, dat is wat jou betreft, dan is het oké. Okay. Ja, ik denk dat de enige manier is op dit moment. En ja, het kan allemaal in scène zijn gezet. En ik denk dat het zo ver... Ik zeg niet dat het zo is, hè? Maar... Nee, dat snap ik helemaal. Maar het ingewikkelde is natuurlijk, wat moet je hier dan mee als kijker? Ja, toch? Nou, dat vind ik ook ingewikkeld. Als kijker denk je, ja, wat is... Bijvoorbeeld die beelden van Israël, die zou je... Voelt nog iets meer dat het in scène gezet zou kunnen zijn. Kijk ons eens hoe we helpen. Dat voelt, maar geen idee. Misschien gaat het allemaal goed. En dus, ja, het geeft een heel ongemakkelijk gevoel voor mij als gewone kijker. Ja, Lammert? Ja, nou, je zou natuurlijk inderdaad kunnen zeggen dat... dat ook je verantwoordelijkheid dan is als journalist om te checken of die beelden inderdaad kloppen. Dat lukt dan niet. Ja, ingewikkeld. En ook wel de vraag, wat laat je om 8:00 s'avonds wel zien en niet zien? Ook qua heftigheid. Hè? Waar ligt de grens van wat je... er liggen natuurlijk grenzen van wat je niet meer laat zien. Maar waar ligt die precies? En hoe heftig zijn de beelden die je 8:00 s'avonds laat zien? Ja, dat is een vraag die uiteraard ook heus wel gesteld wordt op de redactie van diverse programma's. Hansje, we blijven nog even bij de oorlog in Gaza. Er zijn via NRC al 2 maal vertrouwelijke documenten gelekt over het conflict tussen Israël en Hamas. Het ministerie van Buitenlandse Zaken doet aangifte om het lekken van vertrouwelijke stukken. Hoe kijk jij naar die aangifte van het ministerie? Ja, dat is als journalist, of in ieder geval mijn, wel grote nachtmerrie. Ja. Je hebt natuurlijk de plicht om je bronnen te beschermen. En als daar jacht op gemaakt wordt, dan heb je natuurlijk verschillende niveaus. Je kan een waarschuwing krijgen als het gaat om je werken. Een waarschuwing, je kan ontslagen worden. Maar in dit geval zou je ook vervolgd kunnen worden. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon, ja, dat zou mijn nachtmerrie zijn. En vooral omdat jij het wel goed kan doen als journalist. Jij weet hoe het moet. Jij weet welke paden je moet volgen. Maar mijn ervaring is dat ondanks dat je bronnen dat uitlegt... Mm-hmm. Het toch moeilijk is voor die bronnen om dat allemaal goed te volgen. En dat heb je gewoon niet in de hand. En dat vind ik altijd heel spannend. Dus je maakt je dan vooral zorgen om de bron? Ja. Ja. zeker. Ja. En waar zit dan precies de zorg? Want ik denk dat het... Gaat het OM bijvoorbeeld ook naar NRC nu om te vragen van... Ze weten van tevoren, nou, die gaan dat niet doen. Kunnen ze misschien doen, maar ja, die NRC-journalisten gaan dat niet doen. Dus dat is een formaliteit, zou ik zeggen. Maar wat is dan nog, als je hoort dat dit gaat gebeuren, die aankondiging van het OM... Wat is dan eigenlijk je rol nog als journalist? Nou ja, dus je bron beschermen. Dat snap ik. Ja, niks zeggen vooral. Maar kun je nog iets met die bron zelf ook? Ja, dat weet ik niet zo goed. Daar zou ik wat langer over na moeten denken. Ik denk dat je, als het goed is, dat je dat allemaal al besproken hebt. En gewaarschuwd hebt hoe dat zou kunnen uitlopen. Ook gezegd, wat je doet, mag niet. Ja. Dus als het goed is, heb je dat allemaal al doorgesproken. Ja, precies. Ja, van tevoren al. Omdat je misschien en achteraf weet. Wordt het heel ingewikkeld. Want dan kan er getapt zijn, de tap aanstaan. Dan ben je eigenlijk al te laat. Ja. Je moet dat eigenlijk al allemaal besproken hebben. Je hebt zelf als journalist ook te maken gehad met het beschermen van een bron. Hoe ging je daarmee om? Kun je beschrijven wat er dan gebeurt op zo'n moment? Ja, precies dat, hè? Dat je je bronnen niet helemaal onder controle hebt. Het zijn geen poppen die je helemaal kan aansturen. En het begint al bij het begin als een bron jou benadert. Hoe benadert diegene jou? Dat is meestal een vorm van contact. Ja. Ik zou dus ook alle bronnen, klokkenluiders willen adviseren. Als je iets doet, stuur een brief. Niet bellen, geen mail. Als het echt heel erg geheim is, doe je dat per brief. En dan is de start in ieder geval al beter dan elke andere vorm. Ja, precies. En dan is het niet gearchiveerd, toch? En niet meer te achterhalen. Per veel se. Moeilijker te achterhalen, moeilijker. Ja. Ja, precies. Ja. Jan, hoe kijk jij naar die aangifte van het ministerie? Nou, ik begrijp het aan de ene kant wel. En ik snap ook wat jij zegt, dat je je bron wil beschermen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat degene die heeft gelekt weet ook dat hij iets heeft gedaan waar eventueel het ministerie vervolging kan instellen. Want het is vertrouwelijke, geheime documenten die niet gelekt mogen worden. Daar hebben ze vermoedelijk voor getekend. Het is niet zo dat ze het briefje van de koffie van de juffrouw hebben gelekt van hoeveel dat er wordt gedronken op de afdeling. Nee. Maar het gaat om vertrouwelijke informatie. Dat weet je. Dus je loopt een risico. En als de bron dat maar heel goed weet, van dat hij een risico loopt, en de journalist zegt, nou, ik garandeer je dat ik zal je beschermen. Ik zal nooit naar buiten treden met wie jij bent. En nou, de tip is nu, hoor ik, dat je een brief moet sturen. Ik weet niet of dat in dit geval gebeurd is. Maar die kun je trouwens ook archiveren. Maar goed, dat is even terzijde. Maar het gevaar dat dit uitkomt ligt toch ook niet per se bij de journalist. Die over het algemeen zeer vertrouwd daarmee omgaat. Maar wat ik wel mooi vind, wat Hansje net zei, is van dat je iemand er wel op moet wijzen. Je loopt wel een risico dat je dus nu mij die informatie geeft. Wees je daar wel van bewust. Ik zal nooit jouw naam geven. Maar ik vind dat wel een goede. Terwijl ik me ook kan voorstellen dat als iemand bij je komt, dat je denkt, oh, kom maar op. Ja, weet je wel, en ik ga hem nog eens bellen. En dat je dat dus wel goed inkadert van welk risico zo'n man dan of vrouw loopt. Ja, dat is balanceren dus eigenlijk, toch? Ja, en die bron moet die afweging maken. Ja, hè? Van zelf. Is het belang zo groot dat ik mijn baan op het spel zet of misschien wel strafvervolging krijgt of wat dan ook. Ja. De Fact-Check Marathon. Het zal u niet ontgaan zijn. Het is verkiezingstijd. En daarin komen veel uitspraken van politici voorbij waarvan je je kunt afvragen hoe waar ze zijn. Factcheckers van het AD, Universiteit Leiden en KRO-NCRV's Pointer houden die uitspraken tegen het licht om te kijken of ze wel kloppen. En Sietse van Loostrecht van Pointer houdt ons tot de verkiezingen elke dag op de hoogte van die factchecks. Goedemorgen, Sietse. Goedemorgen. Ja, jullie zijn in het verkiezingsprogramma van het CDA gedoken. En daarin staat de uitspraak: in Nederland komt er door de komst van arbeidsmigranten en asielmigranten elk jaar een stad als Breda bij. Ja. Ja. Ja, nou, we hebben heel erg ons best gedaan of dat klopt. Of er inderdaad iedere dag of ieder jaar een stad als Breda bij komt. We hebben naar gemiddelden gekeken. We hebben naar het afgelopen jaar gekeken. Maar het lukt ons gek genoeg niet om Breda eruit te destilleren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar afgelopen jaar. Dat was een recordjaar, weten we allemaal. Hè. Toen kwamen er 100.000 Oekraïners ook nog naar Nederland toe. Toen kwamen er ruim 403.000 immigranten naar Nederland. In Breda wonen 186.000 mensen. Okay. Dus dan zou je zeggen, dat is ruim 2 keer Breda. Ja. Maar goed, dan moet je ook nog even bedenken dat er ook weer heel veel mensen vertrekken natuurlijk. Ik denk ook niet dat het lekker verkoopt als je verkiezingsprogramma wel 2 keer Breda. Ik bedoel, bij 1 keer Breda moet ik al nadenken. Nee, dat klopt. Maar dat zou ook niet fair zijn geweest, want er vertrokken ook nog mensen. Ongeveer 1 keer Breda vertrok er. 180.000. En dan kom je op een migratiesaldo. Dat is dus immigratie min emigratie van 224.000. Ja, en dan moet je toch echt Almere noemen en niet Breda. Ja. Daar hebben we ook nog gekeken naar de jaren voor 2022. Want dat is misschien meer een gemiddelde. Nou ja, toen waren het ieder jaar ruimer. Veel minder mensen dan er in Breda wonen. In 2021 was het Emmen. In 2020 was het Assen. Nou, ik kan nog even doorgaan. In 2018 Hilversum met 86.000 mensen. Ja. Ja, je kunt ieder jaar een andere stad noemen. Ja, want het aantal migranten per jaar ook koppelen aan een stad, dat doen wel meer politici. Ja. Bij de avondshow van Arjen Lubach werd dit eerder al even op een rijtje gezet. We zien eigenlijk dat er ieder jaar een stad als Deventer bijkomt in Nederland. Een stad als Venlo, Emmen of Alkmaar erbij in één jaar tijd. Het afgelopen jaar hebben we een stad als Eindhoven erbij gekregen. U zei laatst, ja, als het zo doorgaat, dan moet ik ongeveer elke twee jaar een stad als Deventer gaan bouwen. Ja, ik zei volgens mij moet ik ieder jaar een stad als Zoetermeer gaan bouwen. En je hebt 220.000 mensen die per jaar hier komen. Dan moet je elk jaar een stad als Tilburg bijbouwen. Elk jaar een stad als Eindhoven bouwen. Elke drie, vier jaar een stad zo groot als Utrecht bouwen. Ja, het is een beetje ook over Utrecht gesproken. Dat is een beetje die vergelijking die ook vaak wordt gemaakt. Ter grootte van de provincie Utrecht. En dat zegt mij eigenlijk nooit wat. Ik denk, die wordt er vaak bijgehaald ook. Ja, ik weet ook niet. Ja, kijk, als je maar lang genoeg jaren bij elkaar optelt, kom je vanzelf een keer op de provincie Utrecht uit. Natuurlijk, hè? Zo simpel is het natuurlijk ook. Ja. Maar goed, van alle steden die je hier genoemd hebt of gehoord hebt, moet je toch zeggen dat hier minister van Wonen Hugo de Jonge, die was echt de winnaar met Zoetermeer. Want daar wonen 127.000 mensen. En dat is precies het gemiddelde migratiesaldo van de afgelopen vier jaar. Dus ze hadden eigenlijk beter naar hun eigen minister van Wonen kunnen luisteren. Precies, die had het CDA. Goed. Ja. Want jullie hebben het CDA ook gevraagd, hè, naar die uitspraak in dat verkiezingsprogramma. Ja, zeker. En die voorlichter die zei, noemen wij Breda. Dan mag je wat mij betreft mag je ook Eindhoven noemen. Oh. Het gaat erom wat hen betreft dat Nederland ieder jaar door migratie groeit met een middelgrote gemeente. Hmm. Als ik hun was geweest, had ik dat gewoon gezegd. Want ook Eindhoven, het alternatief wat de voorlichter voorstelt, is veel te veel. Er is, wij kunnen geen ja vinden dat er zoveel mensen... Almere, dan klopt het. Almere van vorig jaar en gemiddeld Zoetermeer over de afgelopen vier jaar. Dat is de conclusie. Helder. Ja. Dankjewel, Sietse. En dankjewel, Hansje van der Beek. Dankjewel, Jan Slachter, voor jullie aanwezigheid hier. NPO Radio 1. De hoofden van het nieuws met Jeroen Tjepkema. De Duitse autoriteiten hebben tientallen invallen gedaan op verschillende plaatsen in het land vanwege een onderzoek naar een islamitisch centrum in Hamburg. Het onderzoek zou verband houden met mogelijke steun voor de Hezbollah-beweging in Libanon en het handelen tegen de grondwettelijke orde in Duitsland. De Israëlische president Herzog zegt dat Israël militair aanwezig moet blijven in de Gaza-strook. Volgens de president zal Gaza anders opnieuw een basis voor terroristen worden. De Amerikaanse president Biden maakte vandaag opnieuw duidelijk dat blijvende aanwezigheid een vergissing zou zijn. Het kabinet wil dat de Europese Unie het mogelijk maakt dat lidstaten een verbod kunnen instellen op deurverkoop en telemarketing. Ondanks strengere regels krijgen veel mensen nog altijd ongewenste telefoontjes en huisbezoekjes. En PostNL wordt de nieuwe sponsor van wielerploeg DSM Firmenich, waar onder andere Fabio Jacobsen en Romain Bardet onder contract staan. Vanaf volgend seizoen zal de ploeg gaan rijden onder de naam Team DSM Firmenich PostNL in oranje getinte shirts, de kleur van het postbedrijf. Mooi, dankjewel Jeroen. Tim Schaap, de verkeersinformatie. Het rijdt nog langzaam op de A50. In beide richtingen vertraging tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen. Daar is nog wat mistig, een misbank daar, waardoor de spitsstrook voorlopig dicht is. In beide richtingen ongeveer 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten extra voor weggebruikers op de A27, Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en Nieuwegein staat namelijk 4 kilometer file. En nog een ongeluk op Schouwen-Duiveland. De N59 is in beide richtingen dicht bij Zierikzee. Dit duurt waarschijnlijk nog tot na het middaguur. Omrijden kan via de omleidingsroute U15, dat is over de N603. En de N655. Dankjewel Tim. Nieuws via de NOS nu. De EU heeft opnieuw geen besluit genomen over het gebruik van de omstreden onkruidverdelger glyfosaat. NOS-correspondent Ardis Temeling, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst even over dat glyfosaat zelf. Wat was dat ook alweer? Nou, het is een middel dat gebruikt wordt in bestrijdingsmiddelen en een veelgebruikt onkruidverdelger, maar ook wel een omstreden middel. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken die het in verband brengen met de ziekte van Parkinson, die zeggen dat het mogelijk kankerverwekkend is, Alzheimer. Is dus voor heel veel mensen reden tot zorg. Staat tegenover dat heel veel boeren het middel graag gebruiken en daar veel graan of uien mee kunnen oogsten. Sterker, er zijn ook heel veel boeren die zeggen het is voor mij echt een onmisbaar middel. Ja, er is dus nu geen besluit over genomen. Hoe komt dat? Ja, omdat er dus heel veel twijfel is. Er lag een voorstel van de Europese Commissie om dat middel gewoon opnieuw voor 10 jaar een vergunning te geven. Mm-hmm. Maar volgens de commissie kan het veilig. Die hecht vooral aan de wetenschappelijke onderzoeken die er ook zijn. Die zeggen dat je dit middel gewoon kan gebruiken. Maar ja, daar krijgen ze de landen toch nog niet in mee. Neem bijvoorbeeld Nederland. Die heeft zich een maand geleden, toen er ook al over gestemd werd, onthouden van stemming. Ja. Heeft Nederland nu weer gedaan. Ja. Ondanks dat er heel veel druk was van milieuorganisaties en van de Tweede Kamer om te zeggen, stem hier toch tegen, het is te gevaarlijk. Ja. Maar ja, dan had je bijvoorbeeld Adema die zei, er zijn ook wetenschappelijke onderzoeken die zeggen dat het wel kan. En die tellen voor mij ook mee. Ja, ja. Bij twijfel niet doen is dus het credo niet helemaal, eigenlijk. Nee, nee. En het is dus een situatie dat er en niet voldoende steun is om het plan uit te voeren van de commissie, en niet voldoende steun om het plan dan maar de prullenbak in te doen. Dus dat maakt het nogal een ingewikkelde situatie in Europa. Het bungelt er een beetje tussenin eigenlijk. Hoe gaat het nu verder dan? Nou, de Europese regels die schrijven voor als de landen er voor de tweede keer niet onderling uitkomen, dat het dan aan de commissie is om te beslissen hoe het verder gaat. Nou, dat zou dan in theorie kunnen betekenen dat ze zelf beslissen om toch met 10 jaar te verlengen. Maar dat staat toch ook weer niet helemaal vast. Het zou ook kunnen dat ze, nou ja, vanwege het feit dat het allemaal zo omstreden is, beslissen om het bijvoorbeeld tijdelijk te verlengen met een jaar of een paar jaar maar. En dat er dan ondertussen bijvoorbeeld meer onderzoek komt. Of ze kunnen het plan gaan aanpassen en nog een keer aan de landen gaan voorleggen. Maar ze hebben er maar een maand voor, dus de druk zit nu wel op de ketel. De druk zit erop. Oké, dankjewel. NOS-correspondent Ardy Stemmerding. Het nieuws en de verhalenuit spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. We tellen af naar de verkiezingen, geheel volgens traditie, de tijd waarin de verschillen tussen de partijen en tussen mensen worden uitvergroot. Want ja, er moet wel iets te kiezen zijn natuurlijk, zeggen we dan. We gaan vandaag even dwars doen, want we gaan proberen om die verschillen juist te overbruggen. En we duiken in de theorie van ons brein die eronder ligt. Want hoe ontstaan die verschillen in opvattingen? Hoe kan het dat we bijvoorbeeld naar hetzelfde debat kijken, maar een totaal andere winnaar zien allemaal? Dat gaan we doen met onze gids in deze zoektocht, filosoof Lammert Kamphuis, schrijver van het boek Verslaafd aan ons eigen gelijk, met bruggenbouwer, dwarsdenker en onze minister van oplossingen, Nienke Meijer. Goedemorgen, Nienke. Goedemorgen. Welkom. En met een dapper panel van proefpersonen, hartelijk welkom aan Willem van Ettinger. Goedemorgen. Albert ten Heuvel en René Kolpa, fijn dat jullie er ook zijn. We hebben jullie uitgenodigd omdat jullie ieder vanuit jullie eigen hoek en achtergrond natuurlijk naar ons land kijken. Zouden jullie jezelf even in één zin aan de luisteraar willen voorstellen? Beginnen bij de dames dan maar netjes. René Kolpa? Ik ben een politiek geëngageerde rechtsstudent, opgegroeid in Rotterdam-West. Ja. Albert ten Heuvel, stel jezelf even voor. Ik ben Albert ten Heuvel, ik ben agrarisch ondernemer en natuurexclusief en zit in afvalwaterzuivering. Oké. En Willem van Ettinger, wie ben je en wat doe je? Ik ben Willem van Ettinger en ik heb een stichting Broodexpress en ik help arme mensen. Ja, en Hagenees in hart en nieren. Dat 100%. Ja, precies, ja. Ik noemde jullie al even proefpersonen. En dat komt omdat jullie afgelopen dagen met ons hebben meegedaan aan een, wat wij noemen, een sociale hindernisbaan. Aan een reeks experimenten dus eigenlijk. Om te kijken hoe meningsvorming werkt. En hoe je uit kunt graven uit je eigen gelijk. Kijk ik hier naar drie herboren personen door deze hindernisbaan die jullie hebben afgelegd? René? Het was in zekere zin confronterend hoe vast ik af en toe kon nadenken. Maar ik had het eigenlijk wel een beetje, ik kende mezelf al wel. Ja. Ook bijvoorbeeld de coronaperiode, pandemie, met alle complottheorieën en dergelijke, heeft ook wel bij mij een bepaalde flexibiliteit in mijn denken vereist, zeg maar. Ja. Albert, ben je een ander mens geworden? Nou, nee, niet bepaald. Nee, je staat er nog net zo in eigenlijk. Ja. Ja. En Willem? Nou, ik ben wel een beetje af van mening veranderd. Want zij sprak over multinationals. Ja. En daar ben ik dan over na gaan denken. Uh-huh. Want ik had een bepaald idee over. Ja. En toen dacht ik van, ja, ze heeft toch wel gedeeltelijk gelijk. Ja, precies. Dus je bent wel degelijk een beetje zeg maar intern in beweging gekomen eigenlijk. Ja. Lammert Kamphuis, filosoof dus. Kun jij kort iets vertellen over waarom deze thematiek nou jou zo bezighoudt? Waarom vind je de vraag, hoe kan het dat we naar hetzelfde kijken, maar iets anders zien? Waarom vind je dat zo interessant? Nou ja, het blijkt dat we in Nederland steeds meer hekel krijgen aan mensen die anders denken dan wij. Er wordt onderzocht al een aantal tientallen jaren en dat heet affectieve polarisatie. Ja. En dat komt natuurlijk voort enerzijds uit dat we ook steeds meer omgaan met mensen die ongeveer hetzelfde vinden als wij. Onze sociale netwerken worden homogener. Dus je krijgt eigenlijk steeds bevestigingen in die echokamer. Dus iemand zegt iets van, nou, dat is toevallig, dat dacht ik net ook. Of dat zei ik net ook. Ja. Maar dat is niet toevallig, dat komt dat je dan allebei Lubach hebt gekeken gisteravond. Ja. Zeg maar. Dus we zitten in een samenleving waarin het makkelijk is om steeds bevestigd te worden in ons eigen gelijk. En ons hoofd werkt ook zo, dat als we eenmaal iets vinden, dat we vooral die dingen zien die bevestigen wat we al vinden. Ja, noem het een bubbel, noem het een tunnel. Maar we zitten een beetje vast eigenlijk. Ja, ja, ik betrapte mezelf de laatste op dat ik zo verslaafd ben aan mijn eigen gelijk, dat ik mijn weegschaal eigenlijk alleen maar vertrouw als die een gewicht laat zien wat me bevalt. Dan ga ik erop staan. En anders dan is hij kapot. Ja, anders is hij kapot. Ja, oh, ja. Het is aan de hand met dat ding. Ja, dat ding wegbrengen. Ja, ja, ja, ja. Dan, of je denkt, oh, hij staat niet recht of zo. Ja. Maar zo gaat het natuurlijk bij media ook. Als je een bericht ziet dan wat je bevalt, dan denk je, ja, dat is een goede berichtgeving. Ja. En als je het niet bevalt, dan denk je, nou, wat een waardeloze journalist. Ja, precies. Ja. Nienke Meijer, is dat herkenbaar, dit? Nou, die weegschaal is sowieso heel herkenbaar. maar ik denk juist dat het heel herkenbaar is op dit moment. En ik me er heel veel zorgen over maak. Want we hebben zulke grote problemen in Nederland. Ja. En we kunnen het alleen maar met elkaar oplossen. Dus ik ben heel blij met dit experiment. Ja. En volgens mij is het mooi met z'n drieën. Maar uiteindelijk moet heel Nederland aan dit experiment gaan. Ja, en ik vind twee van de drie die zeggen, nou, ik ben iets leniger, ja, vind ik eigenlijk best een mooie score. Goed, zullen we eens even lekker gaan wrikken dan? Wat wij opviel, kijk, ze hadden zeg maar een wond gemaakt op je hoofd. Ja. Maar dan ben je naar buiten en dus later bleek dus achteraf dat het weg was. Maar wat mij opviel, is dat er bijna niemand kijkt van, of vraag van, joh, wat heb je? Nee. Ze kijken een beetje even zo en ze gaan gelijk weer door. Ja. We gaan even naar die hindernisbaan nu. Hè? Ja. Want dan gaan we, wat jij nu net ter bedde brengt, daar gaan we het over hebben. Want afgelopen maandag hebben jullie alle drie dus verschillende experimenten gedaan. In het eerste experiment, en daar komt die, sminkten we een litteken op jullie voorhoofden. Daarmee kregen jullie een rondleiding hier door de studio. En Lammert, dat is om te ervaren hoe het is als je er afwijkend uitziet. Hè, dus met een litteken op je kop. En hoe je dan onder de mensen komt en wat er dan met je gebeurt. Maar ze wisten iets niet. Dus is dat een addertje? Ja, dus we hadden het eigenlijk voorgesteld als je gaat even ervaren hoe het is als je er anders uitziet dan door een enorm litteken. Dat hadden ze ook in de spiegel gezien. Ja. En toen vlak voor ze over de vloer gingen lopen, toen zei de visagiste, oh, wacht even, ik moet nog even dat litteken een beetje bijwerken. Ja. Maar in plaats van dat ze het bijwerkte, haalden ze het helemaal van hun gezicht af. En gingen ze dus met hun normale gezicht over de redactie lopen, terwijl ze dachten met een flink litteken te lopen. Oké, okay. Laten we even luisteren. Had je ook gehoord wat ik bij je ging maken? Ja, je gaat een of andere wond maken of zo. Ja, klopt. Ja? Op je voorhoofd, lekker zichtbaar. Ja. Zo, nou, dan gaan we weer beginnen. En dan ga ik met haar door het gebouw lopen. Nou, dan krijg je een rondleiding door Karen. Krijg rondleiding naar mij. Dan ben ik benieuwd of ze gaan kijken. Niet mee, want anders kijkt iedereen sowieso. Zullen we die kant op? Ja. Tot zo. Doeg. Heftig dit. Spannend. Toch, je voelt toch een beetje alsof je de boel voor de gek houdt, hè? Enorm door aan het flessen bent. Hè? Ja, ik voel me wel een beetje schuldig. Ik voel me ook een beetje schuldig. Ja, vooral omdat ik hem echt zo gespannen nu het gebouw in zie lopen van, oeh, ik zit nu al raar uit. Ja. Hij ziet er gewoon helemaal uit zoals hij er altijd uitziet. Ja, arme man. Ja. Ja. Dan moet hij ook nog de NOS-vloer op. De NOS ziet hier achter. Oh, ja. Ja, misschien komt hij Rob Tripp wel tegen. Ja, ja, ja. Ja, maar als ik Willem zo ken, dan gaat hij meteen met Rob Tripp in gesprek. Hè? Ja, zo is het ook. Nou, even afwachten maar. Nou, daar zijn jullie. Hoe was het? Nou, ik zei net tegen haar van mensen kijken bijna niet. Oh. En dat is toch dat mensen heel veel met zichzelf bezig zijn. En was jij je nou heel bewust dat je dat litteken op je hoofd hebt? Ja, ja, ja. Want hoe voelt dat dan? Nou, het lijkt net of ik nu een scheur boven mijn hoofd heb. Of, weet je wel, bovenop mijn hoofd. Zullen we het er even afhalen? Ja. Nou, ik zal je even een spiegel geven. Het is weg. Het zat er helemaal niet op. Dus jullie hebben mij voor lul laten lopen, voor niks. Bedankt. Nou jongens, ons volgende slachtoffer. Vertel eens, hoe was dat? Ja, ja, je ziet mensen wel vaker kijken, is anders. Maar ja, normaal leven gebeurt het ook wel. Maar je voelt wel die ogen branden? Nee, nou, voelen. Je ziet het wel, je merkt het wel. Maar dat me het irriteert of dat ik er wat aan heb, nee. Nee, maar je voelt ze kijken? Ja. Ja, dat snap ik wel, ja. Zullen we het er maar weer afhalen? Ja, best. Ik zal je uit je lijden verlossen. Maar voordat ik dat doe, laat ik je eerst even dit zien. Sanders. René, ja. Hoe ging dit? Ik zag mensen wel kijken, ja. Ja, ze, naar mijn hoofd, maar ook niet lange blikken. Maar ze keken wel even? Ze keken wel even, ja. Zullen we het maar weer afhalen? Is goed, ja. Kom. Ja. Oh, het is ook een heel klein iets. Zie je het überhaupt? Ik zie het helemaal niet. Oh... Wauw. Ik ben er echt volledig ingetrapt gewoon. Het zat er helemaal niet. Oh, wat grappig, joh. René, dat was schrikken. Dat was wel schrikken, ja. Ik had oprecht het idee dat ik gewoon met een litteken rondliep en dat mensen niet echt lang naar me keken vanwege beleefdheid. Vanwege de leeftijd? Beleefdheid. Oh, beleefdheid. Ja, beleefdheid. Ja, precies. Oké, ja. Okay. Ja. Lammert, wat gebeurt hier? Want waarom, wat is het doel van deze FOP-actie? Ja, het is eigenlijk een soort experimentje om de confirmation bias aan te tonen. Dat als we eenmaal iets denken, dan zien we vooral dingen in de werkelijkheid die bevestigen wat we denken. Ja, ja. Dus je hebt inderdaad, je denkt er met een litteken te lopen, waardoor mensen even langer naar je kijken. Maar je loopt dus met je normale gezicht. Maar toch valt het, ik had wat idee dat ze iets vaker keken. Of ze keken wel een beetje naar mijn hoofd. Ja. Dus dat wordt in de filosofie selectieve perceptie genoemd. We kunnen namelijk niet alles waarnemen. Mm-hmm. Dus we nemen vooral dingen waar die bevestigen wat we al denken. Ja, is dat dan een soort van, hoe zeg je dat, menselijke luiheid? Dat je dus, je hebt iets, er is een knopje aangezet en dat knopje blijft ook aan, zeg maar? Ja, het is eigenlijk een vorm van luiheid van onze geest. Ja, ik was laatst met een bevriend stel waarvan dan de dame die doet aan koud douchen en haar partner vindt het echt onzin. Ja. En toen waren we bij mij en toen dachten we, nu willen we gewoon eens weten of er wetenschappelijk bewijs is dat koud douchen, dat werkt. Toen gingen we naar een wetenschapper luisteren die een half uur daar een college over gaf. En aan het eind zei die vrouw, die zei, nou zie je, er is wetenschappelijk bewijs voor. Ja. Dat het helpt. En die man zei, hè? Naar welke talk heb jij gekeken? Ja. Hij zegt juist dat het niet is. Naar dezelfde manier zitten luisteren. Dezelfde manier zitten luisteren, en een totaal andere conclusie. Omdat de uitkomst je wel gevallig is ook natuurlijk. Zo werkt het ook. Ja, zeker. Ja. Ja, het is hetzelfde natuurlijk als je naar een voetbalwedstrijd kijkt. Je hebt altijd het idee dat de scheidsrechter tegen jou ploeg fluit. Dus nooit je denkt, wat is die? Hij is veel te streng voor de andere partij. Ook een goed voorbeeld, precies. Ja. Nou, allemaal leuk en aardig die spelletjes natuurlijk. Maar we willen natuurlijk naar de politiek. Experiment 2. We gaan verder met de hindernisbaan. Hindernis 2. Lammert, wat gaan we doen? Nou, we gaan nu een stukje debat kijken. Maar wij weten allemaal, wij horen wat u eigenlijk bedoelt. En dat is dat de middengroepen, de ondernemers, hun spaargeld van mensen, de pensioenen, dat die eraan gaan. Dat heeft u in het verleden bewezen. Ik hoop dat u deze week mij verrast, maar ik hou me hard van. Nou, u zult verrast worden. Dit is kletspraat. Het is heel duidelijk. Wij gaan ervoor zorgen dat de middeninkomens er goed van afkomen. We gaan ervoor zorgen dat waar het kan, mensen meer gaan betalen. Die mensen gaan hun leven helemaal niet zien veranderen. Ik zou zeggen, zet even voor jezelf neer wie je vond dat dit stukje debat, wie de sterker was, wie dit wint. En dat je allebei even een cijfer geeft van wat vond je van hoe ze debatteerden. Dus echt even, als die beter, welk cijfer geef je aan ze? Albert, vertel. Ja, ze kregen allebei een 5, maar ze hebben geen een van beide wel gewonnen. Waarom niet? Nou, de oplossing ligt er middenin. En ze lopen allebei maar tegen elkaar en ze komen niet bij elkaar. Je was niet onder de indruk eigenlijk van allebei? Nou, totaal niet. Nou, de buurvrouw, René. Naar mijn inziens kwam Frans Timmermans er beter van af dan Jezielkes. Eigenlijk om het enkele feit dat hij zowel de ruimte nam om zijn standpunt te kunnen verkondigen en Jezielkes die ruimte aan hem gaf. Want wie vind je in het dagelijks leven leuker? Duidelijk, de PvdA, ja, de standpunten, daar ben ik wel in zekere zin mee eens. Ik vind het belangrijk dat dat de armoede en dergelijke ook aan het licht wordt gebracht binnen politieke debatten. Willem, vertel. Ja, ik vond de VVD. Ik ben een beetje bang dat als Timmermans dadelijk aan de macht komt, dat er heel veel doelgroepen in Nederland de dupe worden van zijn beleid. Dus ook al had hij heel goed en lekker zijn debattrucjes gedaan, of het beste gesproken, de kans dat jij hem een 10 geeft, is er eigenlijk niet. Nee, omdat hij in de Europese Unie heeft hij altijd maar verkondigd van stikstof, dit stikstof. En nu moet hij dus eigenlijk waar gaan maken. En dat betekent dat heel veel mensen daar de dupe van worden. Kreeg je een 1 eigenlijk? Nou, een 3. Nou, Lammert, vertel. Wat hoor jij hier? Nou, wat sowieso natuurlijk interessant is, dat we alle 4 naar hetzelfde debat kijken, of jullie alle 3 naar hetzelfde debat, en allemaal een andere uitslag geven. Dus de een zegt gelijkspel, 5-5. De ander zegt Timmermans wint, de ander zegt Jessicus wint. En dat is natuurlijk ergens al interessant om te realiseren. Van we zitten hier met allemaal naar hetzelfde te kijken, maar we zien allemaal iets anders. En ik denk dat dat heel vaak gebeurt eigenlijk. Dat we kijken naar hetzelfde, maar we zien iets totaal verschillends. En dat heeft ook weer een beetje te maken met, denk ik, die confirmation bias die we net met het litteken hadden. Van als we eenmaal een idee ergens over hebben, dan zien we eigenlijk alleen nog maar wat het bevestigt of zo. Hè? En soms denk ik wel eens, heeft zo'n debat eigenlijk wel zin? Want ja, de mensen die al aan de kant van Timmermans staan, die zien hem winnen. De mensen die aan de kant van de VVD staan, die zien de VVD winnen. Of Jessicus winnen in dit geval. Maar voor ons journalisten eigenlijk best wel een lastige, misschien trieste conclusie, dat je je afvraagt, hebben dit soort debatten eigenlijk wel zin? Ja, we zien dingen niet zoals ze zijn, we zien dingen zoals we zelf zijn. Albert en Heuvel, boer, jij gaf ze beide 5, hè? Klopt. Jessiel Gus en Timmermans. Ben je wel eens door een debat van gedachten veranderd eigenlijk? Nou, niet vaak. Maar wel eens? Wel eens, ja. Debatten zijn allemaal mooi, maar de uitkomst die moet ook realistisch wezen. Uiteindelijk moet er ook wat gaan gebeuren. En zo'n debat is maar een momentopname. En als er beleid gemaakt moet worden, dan moet je bij elkaar komen. Ja. En daarom zeg ik ook heel vaak, de waarheid ligt in de midden. Ja. En als ze nooit bij elkaar gaan komen, dan komt er nooit geen beleid. En dan hebben we over 4 jaar weer een discussie links en rechts. Daarom geven ze ook allebei 5. Toch, dat is een beetje gelijkwaardig. Ja. Lammert, waarom is het zo moeilijk om van gedachten te veranderen? Ja, omdat we het eigenlijk zo werkt dat we de wereld niet echt aan het waarnemen zijn. We zijn zelden een soort objectief iets aan het bekijken of aan het beluisteren, maar we zijn dingen altijd direct aan het interpreteren. En we interpreteren de wereld natuurlijk vanuit eigenlijk het beeld wat we al hebben. En dan komt het toch vaak een beetje op hetzelfde uit wat we al vinden. Ik liep laatst met 2 vrienden over straat en toen kwam de ex van een van die vrienden ons tegemoet gelopen. En die lachte naar ons. Ja. En toen zei degene wiens ex het was, die zei, wat een arrogant lachje, hè? En ik zei, arrogant is toch heel, ik keek heel vriendelijk. En de derde zei vriendelijk, ik vond hem heel onzeker overkomen. Dus dan heb je allemaal hetzelfde gezien, of naar hetzelfde gekeken en iets anders gezien, omdat je de wereld de hele tijd in je hoofd al aan het interpreteren bent. Ja. Betekent dat ook dat als je een ander wil begrijpen, dat je jezelf moet veranderen eigenlijk? Dus moeten we wezenlijk onszelf veranderen om open te staan voor andere opvattingen? Ja, ik denk dat het wel heel nuttig is om ervan bewust te zijn dat ons hoofd zo werkt. En dat we dus ook heel makkelijk in een soort tunnelvisie komen en blinde vlekken ontwikkelen en anderen eigenlijk nauwelijks meer echt horen. Filosofie betekent letterlijk liefde voor de wijsheid. Ik vind zelf een van de mooiste definities van wijsheid van Sophie Oluwole, Nigeriaanse filosoof, die zei ooit, wijsheid is de mogelijkheid om iets op een andere manier te zien. Dus om even ervan bewust te zijn, ik heb een soort perspectief, maar daardoor ook een tunnelvisie. Ja. En ik probeer mezelf uit te dagen even daar buiten te kijken om iets anders te zien. Wat deze 3 panelleden natuurlijk heel dapper gedaan hebben. Ja, zeker. Maar dan moet je dus inderdaad bewust zijn dat je die tunnelvisie hebt. Hè? Dat is de eerste stap. Daar begint het mee, denk ik. Ja. We hebben nu nog een keer laten kijken naar datzelfde debat van RTL met een opdracht nu. Wat was de opdracht, Lammert? Ja, om nu heel serieus te nemen dat degene die je net zag verliezen misschien ook wel iets goeds deed in het debat. En of je, als je nu je bewust bent van je eigen tunnelvisie, of het je nu lukt om toch iets te zien wat die ander misschien ook wel goed heeft gedaan, maar wat je net nog in je blinde vlek zat. Precies. Komt ja. René, vertel. Weer louter gekeken naar de vorm van het debat, zie ik wel dat Jessiel Gus toch wel iets goeds doet. Wat zij doet is eigenlijk Frans Timmermans een beetje belachelijk maken. Niet echt serieus nemen, de houding zit een bepaalde grijns op haar mond, waardoor eigenlijk alles wat Frans Timmermans vanaf dat moment gaat zeggen, het publiek dat zou kunnen betwisten, zeg maar. En dat is sterk wat zij doet. En dat was mij niet eerder opgevallen. En dat wellicht was het mij eerder opgevallen, maar dat wilde ik niet zien. Want ik wil haar inderdaad niet als een goed iets zien. Ja, een heel eerlijk antwoord hier. Mm-hmm. Meneer 5-5? Ja, is hij nog steeds 5-5? Niks veranderd. Nee, maar wat je net zegt over kijken naar een debat. Ik kijk heel vaak niet of ik kijk naar beneden met de ogen dicht. Want ik wil die uitdrukking. Ik ga mij puur om de inhoud. En niet om gezichtsuitdrukkingen en lichamelijke taal. Daar gaat het op dat moment niet om, gaat het om de inhoud. Willem. Ja, ik blijf nog steeds bij de VVD, omdat ik vind dat ze, voor mij komt ze heel eerlijk over. Tenminste, vaak dan, als ze wat ze zegt. En dat heb ik bij Timmermans niet. Ik, op een of andere manier heb ik geen vertrouwen in die man. Maar het was voor jou niet mogelijk om in lijn met deze opdracht gewoon puur naar de vorm te kijken, zeg maar. Zelfs het wantrouwen liet dat echt maar niet toe, verlette dat. Nou, kijk, een klein beetje dat hij zegt van, we gaan wat geld weghalen bij de multinationals. Dat raakt me wel een beetje. Dat zeg ik van, nou ja, oké, dat kan. Hè? Lammert, jij zag het ook gebeuren, hè? Ja, wat is mooi wat je zegt. Dat je dus eigenlijk toch, ondanks het wantrouwen wat je hebt, wel die moeite doet om iets te horen waar je wel waarde in ziet. En dat is volgens mij echt van belang. Hè? Want anders dan dan wordt het risico dat we zo'n zwart-witte oordelen over anderen hebben. Van of die is 100% goed of 100% slecht. En dat helpt niet mee, denk ik, ook in, in de samenleving. Willem, was niet makkelijk, hè? Toch? Om iets goeds te halen uit de woorden van Timmermans. Voor jou dan. Nee, ja, ik weet je, ik heb hem wel eens op tv gezien dan in Brussel. Ja, en dan denk ik van, voor wie is hij nou bezig? Is hij voor Brussel bezig? En, maar niet voor Nederland, want Nederland moet heel veel geld uitgeven. Terwijl tot in België en Duitsland, als de wind een beetje verkeerd staat, komt alles onze kant op. Dan denk ik van ja. En nu is hij een beetje wat minder. Het mag wat langer duren. Ja. Maar dan moet je, ik vind, dan moet je bij je standpunt blijven. Ja, dat vind ik dan moeilijk. Dat hij daar een beetje beweging in toont. Ja. Is het ook zo, omdat je hem... Bedoel, je hebt eenmaal dat oordeel gevormd over Timmermans in het verleden. Mm-hmm. In hoeverre is er dan nog ruimte in jouw hoofd om ook goede dingen te zien? Nou ja, kijk, als hij met goede dingen... Als hij mij goede dingen zou weten vertellen... Ja. Dan ben ik best bereid om daar in mee te gaan. Ja, maar zie je die dingen minder snel omdat je hem al onaardig vindt misschien, of niet goed vindt? Ja. Zo werkt dat, denk ik, toch? Ja, precies. Nienke, Willem vindt het dus moeilijk. Hoe heb jij geleerd om verder te kijken dan je eigen gelijk of je weerzin jegens iemand? Ik denk belangrijk is dat je je er bewust van bent en dus een aantal keren echt fout hebt gemaakt. Want dat is de enige manier om ervan te leren. Ja. En wat ik nu zie vanuit mijn minister van Oplossingen projecten... is dat eigenlijk alle grote dingen kan je alleen maar met elkaar oplossen. Dus dan is het ook om zelf het gesprek aan te gaan... Mm-hmm. En na te denken van ja, maar wat bedoelt die ander? En daarop door te vragen. En als je het vertaalt naar de politiek nu... ja, ik zou het echt top vinden als je niet meer het vragenuurtje hebt... in de Tweede Kamer, waar je eigenlijk probeert de ander onderuit te halen. Maar dat vragen alleen nog maar gesteld mogen worden... om de ander te kunnen begrijpen. Ja. Nou, als we dat nou zouden beginnen in Nederland, dan krijg je al een ander soort discussie. En een andere toon ook. En een andere toon, ander gesprek. En dat is eigenlijk wat ik zelf ook probeer in de gesprekken die ik voer... in alle projecten en dingen die ik doe. Ja. Gewoon echt proberen te begrijpen waar zit de ander mee, wat doet hij, waarom zegt hij dit... En dan weer terugdenken van oké, wat betekent dit voor mij? Ja, precies. Dat vraagt nogal wat, hè, Lammert? Nou, het interessante is wat deze benadering. Zeker, ja. Ja, en soms komen er namelijk voorstellen in de Tweede Kamer... van twee partijen dat je denkt, hoe hebben die elkaar nou gevonden? Ja. En dan blijkt het met enige regelmaat... dat ze elkaar in het rokershok hebben gesproken. Oh, en daar hebben ze dan dus een heel andere toon gehad. Eigenlijk wat Nienke zegt, dan zijn ze even nieuwsgierig geweest... en zijn ze elkaar beter gaan begrijpen. Ja. En dan helpt het wel om samen een motie in te dienen. Dan is een opening. Zometeen na het nieuws vervolgen we onze tocht op de mentale hindernisbaan. Tot zometeen. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met zanger en presentator Rob Kems. We kennen hem van de carnavalskrakers die hij had met de snollebollekes. Hij was winnaar van de slimste mens. En hij presenteerde programma's als Chansons en The Real. In zijn nieuwe boek Hemel op Aarde schrijft Kems over de bewoners van de beroemde begraafplaats Père Lachaise in Parijs. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan in gesprek met Rob Kems. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Lagere energiekosten en een warm huis? De vloerisolatie van Tonzon zorgt al 44 jaar voor de warmste vloer met de hoogste isolatiewaarde. De beste keuze voor het milieu en jezelf? Kijk op tonzon.nl. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Het klimaat heeft jouw hulp nodig. Help je mee? Keer het tij. En kies 22 november Partij voor de Dieren. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Een warm huis is een koud kunstje. Kies voor isolerende raamdecoratie zoals duetten. Monteren doet de vakman van Hubo voor je. Hij meet, maakt en monteert. Voor elke raamdecoratie op maat, nu 20% korting. Hubo helpt. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Foutloos rekenen in 12 weken, nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl.

proefpersonen, door ons achter de schermen liefdevol bestempeld tot de tegenpolen. Willem van Ettinger, Hagenees, die de kwetsbaren helpt. Albert ten Heuvel, boer. En René Kolpa, zij is student. En met filosoof en experimentleider Lammert Kamphuis en minister van Oplossingen Nienke Meijer. Lammert, even een kort resume. Waar waren we gebleven voor het nieuws? Waar staan we op de hindernisbaan? Ja, er is eerst een experiment geweest waarbij ze dachten met een litteken over de NOS-vloer te lopen, maar ze liepen met een normale gezicht. Ja. Waarbij opviel dat ze toch ook het idee hadden, ja, er werd wel iets meer gekeken of wat anders naar me gekeken. En wat dus eigenlijk laat zien, als we eenmaal een idee hebben, dan zien we vooral ook dingen die dat bevestigen. Ja. En dat bleek ook wel bij het bekijken van het debat. Er is een stukje debat door alle drie bekeken tussen Timmermans en Jesselgus, waarbij degene die zich al meer achter Timmermans schaart, politiek gezien, ook het idee had, Timmermans die... Die wint hier ook wel dit debat. Doet het ook beter. Doet het ook eigenlijk beter als die beter. Ja. En degene die meer achter Jessicus staat ook het idee krijgt. Ja, ik heb het idee dat Jessicus dit wel wint. Ja. En daarna hebben ze nog een keer gekeken van, maar lukt het je ook nu je hier bewust van bent, dat je vooral die dingen ziet en positieve dingen ziet aan degene achter wie je staat. Precies. Om ook positieve dingen te zien aan de kant van de ander. En dat lukte ook wel. Ja. Goed, we gaan nu weer een stapje verder zetten. Want, Lammert, je hebt het panel ook gevraagd om een ode te brengen aan de partijleider die ze het minst mogen. Hillary Clinton moest dat ook ooit eens doen, hè? Met Donald Trump, haar rivaal natuurlijk. En dat ging haar niet zo makkelijk af toen, toch? Nee, dat was in een tv-debat tussen Clinton en Trump. En toen de laatste vraag was iemand uit de zaal. Dat was een fel debat en een harde campagne. En die zei toen, wat ik jullie als laatste zou willen vragen is, kun je ook één mooi punt aan de ander noemen? En toen, dat ging Clinton niet. Clinton die kwam toen niet verder dan, ik vind zijn kinderen wel leuk. En Trump die kwam wel beter. Slim. Ja, wat een slimme oplossing. Ja, maar Trump kwam er wat beter uit. Die zei, ik ben niet eens met Hillary, maar ik kan niet ontkennen, het is een doorzetter en ze blijft vechten. En dat vind ik een mooie eigenschap die ik waardeer. Oh ja, precies. Dus dat kan dan. Hè? Ja. We gaan eens kijken hoe onze proefpersonen het ervan af hebben gebracht. René, je zag er zo tegenop, maar het is je toch gelukt? Aan wie breng jij jouw ode? Ik breng mijn ode aan Thierry Baudet. Ook al vind ik hem echt gewoon eigenlijk afschuwelijk, deel ik toch twee dingen dat ik denk van oké. Het eerste is zijn visie op de afschuwelijke globalistische architectuur. Helemaal ontstript van cultuur en schoonheid. Dat ben ik met hem eens. En wat ik ook wel waardeer, eigenlijk bijna bewonder, is zijn eloquentie, charisma en houding. Alleen ik vind het erg jammer dat hij dit kanaliseert in verkeerde doeleinden. En dit was je ode? Mm-hmm. Tot zover mijn ode. Lastig, hè? Wel een beetje, ja. Nou, Willem, ook een ode? Ik heb ook Baudet, omdat ik hem vaak in de Tweede Kamer vind, als hij spreekt, dat het voor de meeste mensen niet begrijpbaar is. En dus, ik weet niet. Het lijkt wel een clown die iedere week een show opvoert of zo. Maar is dit iets positiefs? Want je moest iets positiefs zeggen. Nou ja, dat is positief voor hem, dat het een clown is. Dat vind ik positief. Dat is nog wat. Oké. Okay. En Albert? Ik heb Esther Ouwehand. Esther Ouwehand. Ja. Dus ik ben heel veel dingen met niet meer eens. Ik vind het ook een na-mens. Ik zo... hoe ik haar opvalt. Maar de doorzettingsmogelijk een ideale lef wat ze heeft, vind ik wel weer mooi aan. Kan je van genieten? Daar kan ik wel van genieten, ja. Hoe mensen zelf zo leuk voor de gekken lopen, ja. Dat klinkt weer onaardig. Ja, nee, maar dat geniet ik van. Maar die ideale, het doorzetten. Ja, het doorzetten. En je bent er echt wel lef van nodig wat zij doet. Herken je je daarin? Want jij lijkt me ook wel een doorzetter en ook wel iemand met idealen. Ja, dat ken ik me wel, ja. Had je dat verwacht, dat je ooit zou zeggen, ik herken me wel in Esther Ouwehand? Nee, ik heb er nooit zo over gedacht. Maar nee, ik herken me er wel in. Ja, Albert, jij en Esther Ouwehand uit hetzelfde hout gesneden, qua doorzettingsvermogen dan. Dat had je toch niet bedacht van tevoren, of wel? Nou, nee, eigenlijk niet. Nee. Goed, die vraag is natuurlijk nooit eerder gesteld, ook nooit aan mezelf. Nee. En ik vind ook best wel mooi wat zij voor idealen hebben, maar hij is ver van realistisch. En, dat vind ik dan weer jammer. Ja. Maar als jij je realiseert dat zij iemand is die volhoudt, die vol gaat voor de zaak, zeg maar, even los van of je het daarmee eens bent met die zaak, maakt dat je milder naar haar kijkt ook, of niet? Dat je op ergens toch ook een soort begrip voelt? Ik voel zeker wel begrip. Ik heb begrip voor iedereen. Kijk, maar ik vind best dat je idealen hebt, maar... En daar heb ik dan weer geen begrip voor. Idealen zijn goed, alleen ze moeten ook realistisch wezen. Ja. En dat vind ik een beetje bij Esther Houwehans. Heel lang verhaal over welzijn van dieren hier in Nederland. En hier wil het gaan verbieden, maar we doen het over de schutting gewoon weer verder. Ja. Want de mensen blijven toch het eten. En dat vind ik dan zo jammer. Ze heeft wel een punt. Maar dan moet je ook heel realistisch wezen dat je het niet op een andere plek gaat doen. Mm-hmm. Ja. René, jij vond het moeilijk om iets positiefs over Baudet te zeggen. Mm-hmm. Wat vond ik ook heel grappig om te zien. En dat doen heel veel mensen, denk ik. Je wilde per se ook benadrukken wat je meteen in één adem bijna... wat je vreselijk aan hem vindt. Dat is een soort disclaimer erbij. Yeah. Ja, maar ik vind hem echt verder niet oké, hoor. Ja, we kunnen wel... ik vind dat er grenzen moeten zijn aan voor wie je tolerant kan zijn. Want als je dat... anders vergeet je de geschiedenis waar gewoon oprecht slechte politici zijn. Ja, ja. Bijvoorbeeld een Hitler of een andere dictator. En dan kan je wel begripvol zijn, maar er moeten wel grenzen aan zijn. Ja, dat is een interessante, hè, Lammert? Er zitten grenzen aan, begrip hebben. Ja. Ja, ik denk dat we die grens nog lang niet bereikt hebben in Nederland. Omdat nu er wel heel weinig begrip is richting politici. Als je ook kijkt naar het aantal bedreigingen, dat was in 2021 meer dan 500. 2022 al meer dan 1100 gemelde bedreigingen door politici. Natuurlijk, maar dat is zeg maar aan de bovenkant van het verhaal. Aan de onderkant zit ergens houdt begrip ook op. Ja, hoewel... Of in de filosofie niet? Nee, ik zou eigenlijk juist zeggen van niet. René noemt Hitler. Zelfs Hitler was natuurlijk een mens. En het risico is denk ik dat mensen met wie we het niet eens zijn... dat we dat tot een soort monsterlijk symbool van het kwaad maken. Maar dat is ook ergens makkelijk natuurlijk... om iemand als Hitler niet meer als mens te zien. Want dan heeft het met ons als mensheid niks meer te maken. Dan plaatsen we het eigenlijk buiten onszelf. Ja, precies. En ik weet dat toen Der Untergang de film uitkwam over Hitler... dat de kritiek ook was... Ja, hoe kan hij nou lief zijn voor zijn secretaresse en zijn hondje? Dat mag toch niet? Terwijl ik denk dat het spannende voor ons als mensheid... juist is om te realiseren... er zijn dus mensen die lief kunnen zijn voor hun hondje en secretaresse... en toch dit soort vreselijke dingen doen. Ja, verschillende lagen hebben mensen. Albert, als je de ander niet meer als mens ziet... krijg je bedreigingen, zegt Lammert net. Jij maakte dat mee, hè, in de wolvendiscussie. Wat was er gebeurd? Ja, we hebben een wolvenaanval gehad bij ons thuis. En... toen had ik de provincie benaderd. Ik wou in gesprek gaan om het probleem leefbaar te maken voor iedereen. Nou, toen die belde me niet terug. De volgende dag heb ik die geit naar het provinciehuis gebracht. Ja. In de kruiwagen. En toen hebben we een gesprek gehad voor 2 uur. En dat was goed. En die was ook live op Facebook, hadden we dat uitgezonden. Ja, en toen kregen we een hele zooi van die dierenactivisten over ons heen... die met knuppels thuis kwamen en kwamen bedreigen. Ja, daar ben ik niet heel gauw van onder indruk. Mm-hmm. Maar ja, voor de kinderen en voor mijn partner is het niet leuk. Ja. En dat... ik vind dat niet de manier om een discussie te voeren. Nee. Want ik heb nooit gezegd dat hij weg moest. Ik heb alleen gezegd, hij moet leefbaar gemaakt worden voor iedereen. Ja, en dat je dan bedreigd wordt, kun je dan ergens nog begrip opbrengen of hun redenering begrijpen, zeg maar, waarom ze jou dan bedreigen? Of is daar geen ruimte voor eigenlijk? Oh, ik begrijp dat helemaal waarom ze dat doen, omdat ze geen verhaal hebben. En dan willen ze mij op die manier het zwijgen opleggen, dan gaan ze niet redden. Ja. Lammert, heeft het soms ook niet een functie? Want jij zei net iets interessants over dat we sommige mensen dan ontmenselijken eigenlijk, hè, toch? En daarmee dat het ook makkelijker wordt om iemand zeg maar weg te wuiven of weg te duwen. Maar wij als mensen doen dat blijkbaar wel. Dus dat is wel iets wat we gebruiken, dat automatisme of die reflex. Ja, en het is denk ik ook wel in die zin een soort polarisatie of verharding. Is ook een copingmechanisme. Dat zie je denk ik de afgelopen weken ook heel duidelijk in het Midden-Oosten-conflict. Als dingen echt heel spannend worden en dreigend en onzeker. Dat er in de mensen een soort neiging zit om de wereld dan maar heel duidelijk in te delen. Van oké, wij zijn goed, wij zijn 100% goed, jullie zijn 100% fout. Want dat geeft een soort illusie van... overzicht of controle. Het heeft dus een functie. Het heeft een functie, ja. Maar het is, de vraag is of het niet contraproductief natuurlijk werkt. Ja, ja. Nienke, als je dit nou zo hoort, hè, als minister van Oplossingen... voor wie moet jij aan de slag met een ode? Noem jij eens iemand die eigenlijk onmogelijk vindt om... Ja. De hemel in te prijzen gaat wat ver misschien. Ja, maar een groot dat compliment gaat zeker te geven. Het is wel een mooi bruggetje, want ik zou dan Christoffer nemen... dus daar van de SGP. Ja. En dan heb ik een neiging, net wat René... Hè, om eerst te zeggen waarom ik hem echt niet goed vind... als het gaat over abortus, als het gaat over LHBTQ. En ik denk dat die partij heel goed bezig is om te zorgen dat mensen weer als mensen gezien worden. Hoe het in een lokale community, lokale gemeenschap, mensen voor elkaar opkomen, voor elkaar zorgen. Ja. En eigenlijk wat jij ook doet in Den Haag, er gewoon zijn voor andere mensen. En die normen en waarden kan ik echt wel bewonderen in hem. Ja. Maar ik voel hoe ongelooflijk ingewikkeld het is. En wat ik nog wel mooi vind, als je eigenlijk kijkt van naar iemand anders, dan hebben we het eigenlijk steeds over van wat voor gedragskenmerken vinden we dan wel goed van iemand. Mm-hmm. De grote vraag is nu in Nederland, hoe gaan we zorgen dat mensen op inhoud elkaar weten te vinden? Ja. Dus naar elkaar standpunten echt te luisteren en te kijken van waar vinden we de overeenkomst en hoe gaan we dat doen in Nederland? Ja. En in deze tijd van verkiezingen zijn we natuurlijk vooral bezig om de verschillen groter te maken. En ik vind de grote uitdaging, en dat zou ik ook hopen na volgende week dinsdag, ja, dat de 150 mensen die worden gekozen, het zijn heel veel nieuwe mensen, ook een nieuw begin maken, een nieuwe start. En eerst met elkaar leren kennen als mens. Vervolgens gaan kijken wat hebben wij samen met elkaar. Ja. En daarna pas de formatie ingaan. Eigenlijk iets, geen oppositie en coalitie meer als eerste, maar eerst, ja, samen kijken wat Nederland nodig, ja, heeft. En elkaar leren kennen als mens eerst. Dat zou dus enorm kunnen helpen, inderdaad. De laatste hindernis van onze baan, dat was een pittige. We hebben jullie gevraagd om politieke stellingen te verzinnen, maar vervolgens mocht je hem niet verdedigen, maar moest je juist tegenargumenten bedenken, die je ook dan echt moest voelen. Hè? Dat was wel echt de opdracht. René, jij had de volgende stelling meegenomen. Niet de aandeelhouder, maar de werknemer dient het voor het zeggen te hebben. En deze opdracht was een hele zware voor je. Luister maar even. En ik kan me allemaal argumenten voorbedenken. Die zijn er genoeg. Maar dan moet ik in de schoenen stappen van iemand waar ik tegen ben, zeg maar. Dan ben ik er niet mee eens. Dus zeg maar echt een goed argument bedenken waar ik het echt mee eens ben. Dat lukt me gewoon echt niet. Onmogelijk. Dus dit, je laat zien dat mijn flexibiliteit op dit punt best wel beperkt is, maar dat is ook eigenlijk te verklaren vanuit de huidige situatie waarin wij zitten, met de grote uitdagingen waar we voor staan. Maar het is ook een hele steile hindernisbaan. Nee, nou, maar het, inderdaad, ik denk ook dat je situaties kunt hebben waarin je denkt, ja, ik zie geen enkel voordeel aan de andere kant van mijn stelling. Willem, misdaad moet harder bestraft worden in Nederland. Hoe ben jij gegaan? Ja, dat, kijk, als je ziet wat er gebeurt, en dan krijgen ze een jaartje of twee jaartjes, krijgen ze straf. Aan de ene kant moet je harder straffen, maar aan de andere kant onttrek je ze dan weer ook aan de maatschappij en geef je ze die kans niet meer. Dus dat, ik vind het een beetje moeilijk. Nou, dat is eigenlijk wat je daarmee zegt, is wel dat je helemaal de andere kant van de stelling even serieus neemt. Van ja, maar het zachte straffen geef je ze wel een tweede kans. En dat je misschien ook denkt, maar dan moeten we wel goed nadenken over hoe we die tweede kans dan vormgeven. Knap. Ja, heel knap. Willem, waar je bij die ode, waar we het net eerder over hadden, echt heel moeilijk had om iets positiefs over Baudet te verzinnen, ging dit eigenlijk heel erg goed. Ja. Heeft dat ermee te maken dat dit ging over zwaarder of lichter straffen? Hè? En dat Baudet, dat de persoon dan heel erg in de weg zit, voor jou ook? Ja, ik vind met Baudet, vind ik, hoe heet het? Het maakt het heel moeilijk voor, zeg maar, voor de simpele mensen. Die begrijpen hem niet. Ja. Dus die weten niet waar ze aan toe zijn. En kijk, met het straffen, kijk, je kan iemand straffen, maar je kan ook zeggen van, hé, luister, we laten hem in de maatschappij functioneren, ja, maar we laten hem, zeg maar, eigenlijk controleren van of hij op het goede pad blijft. Mm-hmm. Want als jij in de gevangenis zit, kom je er nooit beter uit. En dus dan wordt dat het weer, weet je ook, inderdaad, precies. Ja. Ja, dat is de andere kant. Dat is de andere kant van het verhaal. Dus, ben je het gewend om dingen van verschillende kanten te bekijken, of niet? Jawel, je moet niet alleen. Kijk, en dat vind ik een beetje het probleem in de maatschappij op dit moment. Het is heel verhard. En we kijken allemaal een beetje van, tenminste de meeste mensen, hè, kijken van, ja, maar dit is mijn standpunt en daar blijven we bij. Ja. Terwijl dat ook een andere kant aan het verhaal zit, vaak. Lammert Kamphuis. Een hele reeks oefeningen hebben we gedaan met de mensen hier aan tafel. Een pittige hindernisbaan. Misschien morgen een beetje mentale spierpijn, maar dat hoort erbij. Nou ben jij een filosoof, hè? Het is allemaal theorie. Denk je dat dit ook echt in de dagelijkse gedachtegang in te voeren is? Dus hoe krijg je mensen nou bereid om met echt wel enige regelmaat te denken, maar die ander heeft ook heus wel mooie eigenschappen of talenten of denkbeelden misschien zelfs wel? Ja, ik denk dat het enerzijds start met bewust worden van hoe makkelijk we in vastkomen te zitten in ons eigen gelijk en dat die blinde vlekken ontstaan. Mm-hmm. Maar een van de, en dat je dus dat ook kan trainen om, nou, wat Willem net en René en Albert gedaan hebben, om even de andere kant serieus te nemen. Een soort die lenigheid in wisselen van perspectief. Maar ik denk dat de krachtigste manier eigenlijk om die lenigheid te bevorderen is het ontmoeten van mensen die anders denken. Want op het moment dat je iemand ontmoet die heel anders is dan jij, dan zullen eigenlijk altijd je vooroordelen afbrokkelen. Want je hebt een soort beeld gemaakt en dat blijkt er toch anders te zijn. En ik denk dat we in een samenleving waarin we zo makkelijk ook in de bubbel blijven van mensen die allemaal hetzelfde denken, dat dat ook wel echt een uitdaging is om na te denken over hoe kunnen we dat bevorderen, dat het ontmoeten van andersdenkenden. Ja, maar dat vraagt wel wat van mensen, hè? Minister van Oplossingen, Nienke Meijer. Dat vraagt zeker. En het is ook te organiseren. Hè? Dus daarom zeg ik, hè, als die 150 mensen elkaar eerst leren kennen in de Tweede Kamer en dan pas met elkaar in debat gaan, is te organiseren. En het andere is, dat waarom hebben we alleen maar spreektijd wat je kan vragen in de Tweede Kamer, in plaats van luistertijd. Dus je kan op andere manieren zorgen dat de dingen echt gaan veranderen. Ik ga jullie bedanken. Het was een mooi experiment. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Christian de Pauw, 22 jaar, uit Utrecht. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen, dankjewel dat ik er mag zijn. Ja, nee, heel graag, fijn. Je werkt voor het AD, je boldert graag en je bent veel bezig met filmen en fotografie. Je boldert graag? Ja, bolderen. Dus klimmen op zo'n muur van maximaal 5 meter, 4, 5. Ja, ja. En dan heb je Radio 1 op je oren om even goed op de hoogte te blijven. Ja, zo nu dan. Ja, ja, precies. Zeker, ja. Nou, we gaan eens kijken. Er staan 24 punten op het scorebord, neergezet door René Kerkwijk uit Eindhoven. Eens kijken hoe ver jij komt, toch? Daar gaan we. Laten we hopen dat het goed gaat. Ja. Nou ja, weet je, ik loop lang genoeg in de politiek rond om te weten dat uiteindelijk na de verkiezingen alles vloeibaar kan worden. Welke partijen stijgen en zakken in die peilingen? De laatste peilingen. Nieuw sociaal contract kan de grootste worden. Ja, dat kan ook nog steeds. Sluit u de PVV uit als samenwerkingspartner in de regering? Ik heb tot nu toe bij niemand gezegd of ik ermee wil regeren of niet, omdat het ten eerste aan de kiezer is. Timmermans zal zeggen, als je niet op die linkse samenwerking gaat stemmen, dan krijgen we zometeen een rechtskabinet. Ja, het is aan de kiezer. Ja, het lijkt af en toe wel alsof de formatie al is begonnen, terwijl we nog niet eens weten wie de grootste wordt. Vraag 1. Welke partij zal volgens de meest recente peilingwijzer op dit moment de meeste stemmen krijgen? VVD. VVD, ja. Maar, zo blijven de peilers benadrukken, de marges zijn zo klein dat ook NSC of GroenLinks PvdA als grootste uit de bus zou kunnen komen. Dus laten we eerst maar eens gaan stemmen. Vraag 2. In welke gemeente zijn 400 kiespassen verkeerd bezorgd? Poh. Utrecht. Noordoostpolder was het antwoord. En daaronder vallen onder andere Urk, Nagelen en Emmeloord. Inmiddels zijn er nieuwe kiespassen verstuurd. Vraag 3. Daarin maken we gebruik van een fragment. Luister even hiernaar. Sharp help. Tjantjang. De VN-veiligheidsraad wil langere gevechtspauzes in Gaza. Het is de eerste keer in een maand oorlog dat de VN-veiligheidsraad het hierover eens is geworden. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Rusland onthielden zich van stemming. Toch is Amerika blij dat er vooruitgang wordt geboekt. De hoeveelste poging was dit om tot een VN-resolutie over verlengde gevechtspauzes in Gaza te komen? De derde. De vijfde. In eerdere stemmingen gebruikten landen als de Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk hun vetorecht om de resolutie tegen te houden. Vraag 4. Welke wereldleider zei gisteren tegen de Israëlische premier Netanyahu dat een twee-staten-oplossing de enige mogelijkheid is? Dat was Biden. Ja, Joe Biden, Amerikaanse president, zei dat gisteren op de persconferentie na zijn ontmoeting met de Chinese president Xi. In vraag 5 krijg je weer een fragment te horen. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Alright. Sowieso is twee wedstrijden in de week tegen dezelfde tegenstander. Ja, dat zijn niet twee dezelfde wedstrijden. En ik denk dat we heel zakelijk hebben gespeeld. 3 punten en dat is het belangrijkst. Volgens mij is dit Sherida Spits, of niet? Volgens mij ook. De Ajax-aanvoerder benutte gisteren een penalty tegen Paris Saint-Germain. Nu krijg je de kans om een extra puntje te scoren. Want we hebben een moeilijke variant en een makkelijke variant als gevolg. De makkelijke variant, je raadt het al, levert 1 punt op. En de moeilijke variant, 2 punten. Dus zeg het maar, wordt het moeilijk of makkelijk? Nou, laten we gewoon moeilijk doen. We gaan moeilijk doen? Oké, heel fijn. Wat was de uitslag in de andere wedstrijd van de pool? Bayern München AS Roma. Ja, dat zou 0-0 zijn. Nee, 0-1. Nee, het was wel een gelijkspel. 2-2 was het goede antwoord. Ajax staat trouwens bovenaan in de pool des doods, zoals het van tevoren werd genoemd. Bij de volgende vraag, dat is vraag 7, krijg je hints, cryptische aanwijzingen. Die leiden als het goed is naar een persoon die op dit moment in het nieuws is. Dus de vraag is gewoon heel simpel, wie bedoelen wij hier? Denk goed na voordat je een antwoord geeft, want als je eenmaal een naam hebt geroepen, dan kun je niet meer terug. Dan komt hij aan. Over wie gaat dit? 4. Deze baan heeft voor mij toch meer klasse. 3. Het is maar de vraag of ik nu wel voldoe aan de norm. 2. No. Daar heb ik geen actieve herinnering aan. Oh, dit is Rutte. Zou het? Voor 1 punt is de aanwijzing. Mijn bezoek aan NAVO-topman Stoltenberg voedt de geruchten dat ik de belangrijkste kandidaat ben om hem op te volgen. Nou, dan komen we inderdaad vrij duidelijk uit bij Mark Rutte. Een factor van 5 in deze tweede ronde. En dat betekent, even rekenen, dat je er 5 moet goed hebben in de tweede ronde. Okay. Nou, dat is een vrij reëel scenario, hoor, wat wij hier even schetsen. We gaan kijken of het ook gaat lukken. De Nationale Nieuwsquiz. Welk bestrijdingsmiddel mag ook de komende 10 jaar worden gebruikt van de Europese Commissie? Dat zou ik niet weten. Glyfosaat. Groot-Brittannië mag van de rechter geen asielzoekers verplaatsen naar welk land? Roep wat. Duitsland. Rwanda. Welke partij doet aangifte vanwege besmeurde verkiezingsposters? Dat zou ik ook niet weten. BBB. In hoeveel uur was de stap subsidiepot leeg? In 6. 1 uur. Welke zangeres debuteert op haar 77ste met een rockalbum? Ik ga het ook niet weten. Dolly Parton. Nederland wil een Europees verbod op telemarketing. En wat nog meer? Op deurverkoop. Ja. Welk gebakje dreigt de inzet te worden van een rechtszaak? Krompoes. Dat is goed. Welk land heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het WK cricket? Nederland? India. Welke acteur moet tientallen scènes uit zijn Formule 1 film schrappen? Dat zou ik niet weten. Brad Pitt was het goede antwoord. Oké. Ja. Nou, ging niet zo goed. Die tweede ronde was even wat minder, hè? Ja. Ja. De krompoes, oké. Maar ja, dat wist ik nog wel. Een beetje stroef. 2 vragen goed en dan kom je uit op 10. En dat is minder dan 24, helaas. Jammer. Helaas, volgende keer beter, zeggen we dan. Best gedaan, maar... Met opgeheven hoofd van de studio uit. Ik ga danken Lambert Kamphuis voor zijn aanwezigheid hier. Minister van Oplossingen Nienke Meijer, Willem van Ettinger, Albert ten Heuvel en René Kolpa. Fijn dat jullie er waren. Zometeen Sven op 1. Sven, goedemorgen. Wie heb jij? Goedemorgen, ik praat met Esther Ouwehand, lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren. Na het nieuws met Jeroen Tjepkema. Fijne dag. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1.